Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene Maarten Lafeber, een van de beste golfers van Nederland. Afgelopen maand speelde hij zijn laatste wedstrijd op topniveau. En zometeen een van de bekendste boswachters van Nederland, Tim Hogenbos, beter bekend als Boswachter Tim. Tegenwoordig is hij programmamaker bij KRO-NCRV. Vanaf morgen met een nieuw seizoen van de Beestenbrigade. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. China voert de druk op Taiwan op. Nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Want voor de tweede opeenvolgende dag heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Sjoerd, ja, waarom doet China dit? Nou, dat is natuurlijk altijd afwachten. In die zin dat China daar helemaal nog niks over gezegd heeft. We moeten het dus doen met wat er in de Taiwanese media wordt geschreven. Wat er vanuit het Taiwanese ministerie van Defensie wordt gezegd. Maar we hebben in elk geval wel gezien dat dit een nieuw record is. Sinds juni van dit jaar waren er niet zoveel vliegtuigen. En dan ook nog eens 2 dagen op rij. Ja, en dat in de feestweek. Dat zou je nog wel kunnen zien als een van de redenen om nog eens extra te intimideren. De week waarin China zijn 72e verjaardag viert. Ja, en hoe heeft Taiwan gereageerd hierop? Nou, die zijn hier natuurlijk niet blij mee. Die zien dit als pesterijtjes en die verwerpen dit. Die vinden het ook risicovol, want ze zeggen ze ook in Taiwan... Ja, dit kan natuurlijk leiden tot fouten en tot ongelukken. En dat is iets wat ze natuurlijk verre van zich willen werpen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook inderdaad een keer fout gaan. Ik bedoel, heb jij het gevoel dat China de spanning al maar verder op gaat voeren? Nou, dat is wel de strategie die China voert in de regio. Constant meer druk op de ketel. Constant meer vliegtuigen daarheen sturen. Ook een beetje met het idee, dit is natuurlijk niet boven Taiwan gebeurd. Het is ook niet in het Taiwanese luchtruim gebeurd. Het is in die Taiwanese luchtverdedigingszone, zoals het dan heet. De zone waarvan Taiwan vindt dat als daar vliegtuigen vliegen, dat die zich dan in elk geval moeten melden. Maar betekent dat elke keer als daar vliegtuigen vliegen, dat de Taiwanese luchtmacht ook de lucht in moet gaan. En dat daar natuurlijk enorm veel druk op komt te staan. En dat is, zo lijkt het, wat China natuurlijk ook een beetje probeert te doen, is om die Taiwanese zoveel mogelijk uit te putten. Ja, en op enig moment, ik denk nog niet dat het vandaag of morgen gaat gebeuren, maar ja, is daar natuurlijk altijd een risico van echt een gewapend conflict. En ja, dat het echt bijten wordt en niet alleen maar bij blaffen zoals nu blijft. Ja. Dankjewel voor zover. Correspondent Sjoerd den Daas vanuit Peking. Partijen uit de oppositie en de coalitie hebben stevige kritiek op demissionair staatssecretaris Broekers-Knol vanwege een interview in het AD. Daarin zegt ze dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat zo'n uittocht tot een zogeheten brain drain kan leiden in Afghanistan. De Taliban hebben dit argument gebruikt om te voorkomen dat hoogopgeleide mensen vertrekken die nodig zijn om het land op te bouwen. Volgens het CDA is het niet verstandig om dit frame van de Taliban over te nemen. De PvdA noemt het harteloos en Denk spreekt van een onwaarschijnlijk triest interview. In Amsterdam is de maandelijkse demonstratie tegen het coronabeleid. Actievoerders hebben zich op de Dam verzameld, we hoorden het al. Ze lopen vanmiddag door het centrum. Verslaggever Jeroen de Jager is daar ook. Jeroen, het regent op heel veel plekken daar ook, denk ik. Maar dat weerhoudt de mensen niet ervan om daar toch naartoe te komen? Nee, en sterker nog, ze willen vandaag de grootste mars tot nu toe organiseren hier in Amsterdam. Dit is de derde die door het centrum loopt. Eerder hebben we natuurlijk gezien dat ze zich verzamelden op het Museumplein. Maar sinds 3 keer zijn ze ook door het centrum van Amsterdam aan het lopen, met toestemming van de gemeente Amsterdam. En dit moet dus de grootste worden. Ik herinner me een maand geleden Michel Reijenga, een van de organisatoren. Want er zijn vandaag 70 tot 80 organisaties die meedoen. Dit moet de grootste worden. Vorige keer 5 september ongeveer 10, 20. Daar is altijd gedoe over, hè? Over die getallen. Ja, wij zeggen dat er 50 tot 100.000 geweest zijn. Okay. En om dat maar even te bewijzen, hebben we een notaris en een officieel tellingenbureau meegenomen. Dus het wordt notarieel vastgelegd vandaag. Ja, en jullie hebben de mensen echt opgeroepen allemaal te komen om echt massa te laten zien. En te laten zien dat er steeds meer mensen tegen dat coronabeleid zijn. Ja, klopt. Het wordt steeds groter. En wij worden door de media steeds klein gehouden. En daarom willen we die telling gewoon goed in orde hebben. En ja, het weer speelt dan wel parten vandaag. Maar we gaan ons best doen om er weer 100.000 te halen. 100.000 mensen reken je op? Ja. En hoe kunnen wij dan vervolgens, want wij willen natuurlijk ook proberen die tellingen zo zuiver mogelijk te hebben. Normaal gaan wij af op getallen van de politie en op getallen die de organisatie zelf geven. En dan middelen we een beetje. Hoe kunnen wij er vandaag van op aan dat die telling via die helikopter oké is? Nou ja, er zit een officieel gespecialiseerd kantoor op. Die heeft van tevoren een duidelijke uitleg aan de notaris gegeven. En bij Blackbox TV, die deze dag live uitzendt, wordt het totale aantal aan het einde van de tocht kenbaar gemaakt. En wij zullen dat op onze social media kanalen ook plaatsen. Ja, en waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die tellingen, het aantal deelnemers zo ja, zuiver mogelijk is? Nou, mensen zitten thuis en oh, daar lopen weer 5000 wappies. Nee, er lopen 100.000 wappies. En dus wij zijn niet meer alleen en wij zijn geen klein groepje. En twee maanden geleden liepen er nog geen gevaccineerden mee. Nu lopen er ook gevaccineerden mee, want iedereen wordt in de maling genomen. Ja, even kijken naar de leuzen, die liggen hier op de grond. Wij zijn de leugens zat en hier medische apartheid. Het is vooral nu ook een demonstratie tegen het coronatoegangsbewijs. Hè? Ja, ik strijd natuurlijk al een jaar tegen het totale beleid van het kabinet. Demissionair of niet, ze doen nog steeds alles. En ja, nu is natuurlijk wel de focus gespitst op de medische apartheid, waar we woensdag de uitslag van het kort geding krijgen. Ja, ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Wij gaan tellen, jullie gaan tellen, de politie gaat tellen. Dan komen we hopelijk op het eind van de dag wel ergens samen uit. Kom eens goed, ik zie je aan het einde van de dag. Jo. Succes. Jo. Dat horen we dan wel. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager. De Franse zakenman en politicus Bernard Tapie is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Tapie was onder meer eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille. En daarnaast was hij een korte tijd minister. Uit beide functies moest hij zich terugtrekken vanwege rechtszaken. Hij werd onder meer veroordeeld voor een matchfixingzaak en voor belastingfraude. Tapie was 78 jaar. In Kuik in Brabant is aan het begin van de nacht een huis beschoten. Volgens de politie is er een kogel in de werkkamer terechtgekomen. De bewoners waren thuis toen het gebeurde, maar er is niemand gewond geraakt. Over de toedracht is nog niets bekend. En in diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen, wat meestal al na 6 weken zwangerschap is. Het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland scherpt vanaf november de inreisregels aan. Niet-Nieuw-Zeelanders met een werk- of verblijfsvergunning moeten volledig gevaccineerd zijn voordat ze tot het land worden toegelaten. Dat heeft premier Ardern aangekondigd op een persconferentie. It's our intention in the future to require vaccines for non-citizens entering into New Zealand. Nieuw-Zeeland heeft sinds maart 2020 zijn grenzen gesloten. Volgens de premier is deze nieuwe beperking nodig om het virus buiten te houden. Nu er wordt gekeken naar een geleidelijke opening van het land. We are pushing very hard to have as many people vaccinated in New Zealand to keep them safe. It makes sense that we ask that at our border for those who are non-citizens. Buitenlandse toeristen zijn per februari weer welkom. In Italië zijn vandaag burgemeestersverkiezingen. Het is voor het eerst sinds het land in februari een nieuwe regering kreeg dat de Italianen weer naar de stembus mogen. In meer dan 1000 gemeenten kunnen ze een nieuwe burgemeester kiezen. Vooral in grote steden als Rome, Milaan en Napels worden die verkiezingen scherp in de gaten gehouden, omdat de uitslag geldt als barometer voor de politieke stemming in het land. Bijna alle partijen steunen de regering van Nationale Eenheid van premier Draghi en verwacht wordt dat de rechtse partij Lega wordt afgestraft voor die steun. Het weer nog tot besluit. Het is bewolkt. Op de meeste plaatsen regent het ook nog. Later op de dag breekt in het westen de zon door. Tijdens de regen is het zo'n 13 à 14 graden. Maar in Limburg kan het vanmiddag 20 graden worden. Morgen is het bijna overal droog en dan wordt het een graad of 17. Katrien, dankjewel. Tja, en die regen, Wijnand Zwaan. Verkeersinformatie gerelateerd aan dat weer? Ja, ten dele wel. Zoals bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Daar staat water op het wegdek bij Amsterdam Slotermeer. De vertraging in de file daar is zo'n 10 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Verder zien we drukte op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 6 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Tilburg bij Knoopend De Baars. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Wijnand, dankjewel. Na ene ga ik praten met Maarten Lafeber. Tot vorige maand topgolfer. Hij gaat verder als bondscoach. En straks geeft programmamaker en voormalig boswachter Tim Hogenbos een antwoord op de vraag wat hij de mooiste plek van Nederland vindt. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromaid dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromaid.com. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van ElectroWorld. Ik begrijp maar al te goed dat het thuis altijd doorgaat en dat u wilt dat uw apparaten dus ook blijven werken. Daarom ben ik, of een van de andere ElectroWorld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor advies, bezorgen en inbouwen en reparatie. ElectroWorld, mooi voor elkaar. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Ik heb echt wel wat beters te doen vandaag dan mij met deze flauwekul bezig te houden. En bovendien regenen. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Boswachter Tim is dit uur mijn gast. De razend populaire boswachter die met zijn tv-programma Beestenbrigade kinderen de liefde voor natuur wil bijbrengen. Hij zit hier tegenover mij, Tim. Welkom. Ja, dankjewel. Inmiddels werk je niet meer als boswachter. Ben je sinds 1 september fulltime tv-maker. Wat een aderlating voor Staatsbosbeheer. Hun populaire boswachter. Programmamaker. Ja, ik weet niet of Staatsbosbeheer dat... ook zo voelt. Tuurlijk. Geen flauw idee. In ieder geval, daar heb ik dan niks over gehoord. Maar ja, het is wel een bizarre stap eigenlijk. Dat had ik 8 jaar geleden toen ik begon als boswachter niet aanzien komen natuurlijk. Nee. Nee, ik vind het ook wel een beetje jammer eigenlijk. Dat je niet ook nog gewoon boswachter bent. Want dat is toch ook ja bijzonder, zo'n boswachter die dan een programma maakt. Maar zo voel je dat zelf niet? Nee, ja, en stiekem voel ik misschien mezelf nog wel boswachter. Zeker met Beestenbrigade zijn we altijd buiten. Gisteren hebben we een aflevering, de laatste aflevering, opgenomen voor seizoen 2. En dan gingen we edelherten spotten. Ja, boswachter zijn is buiten zijn. En ik vond het leukste aan mijn werk bij Staatsbosbeheer met kinderen op pad. Dus eigenlijk doe ik alles wat ik bij Staatsbosbeheer ook deed, maar dan nu bij de KONCV. Ja, nou, ja. En we zijn er blij mee, want het is een hartstikke leuk programma. Ron Vergouwen, onze mediakenner, jij hebt ook weer van alles opgeduikeld in je archieven. Ja, en wat ik dan normaal doe, is dan als ik zoek op iemand wat iemand al gedaan heeft, dan zoek ik op voor- plus achternaam. Maar in jouw geval, Tim, gewoon boswachter Tim. En dan vind je eigenlijk alles, want als ik op je achternaam zoek, ja, dan vind ik eigenlijk veel minder. Ja. Sinds een paar jaar pas op radio en televisie, maar toch al behoorlijk wat gedaan. En ik heb volgens mij wat leuke dingen gevonden, maar ook van jouw voorgangers, dus van mensen. Ja, natuurprogramma's voor kinderen, want jij stapt natuurlijk in een rijke traditie. Dus daar laat ik zo meteen ook wat van horen. Leuk. De perstribune van Max. De perskaart. Tim Hogebos, geboren op 10 september 1983 in Nijmegen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Mooiste plek in Nederland vind ik... Nijmegen. Dit moment als boswachter staat me nog bij... Na een excursie, toen ik nog in Utrecht werkte... dat er na de excursie allemaal kinderen achter mijn auto aanrenden... omdat het zo'n leuke excursie vonden, blijkbaar. Ja. Dit heb ik altijd bij me in de natuur. Mijn telefoon om foto's te maken. Ik geniet van dit natuurfenomeen. Regen. Voor dit dier heb ik een zwak. Sneeuwel. Dit zou mijn advies zijn aan Politiek Den Haag... om Nederland groener te krijgen... Vooral bij het bouwen van nieuwe steden meer groene ruimte inrichten... in plaats van alles vol bouwen met steen en dat soort dingen. Dit was het topstuk uit het Vogelmuseum van mijn jeugd. dan toch wel de braakballen, ja. Mijn favoriete jaargetijden? Herfst, zeker, ja. Deze reactie op een uitzending deed me echt goed. Nou, dat was een artikel in een... ik had een aflevering opgenomen met twee kindjes met syndroom van Down. En die ouders die hadden een artikel laten plaatsen in een speciaal blad voor kindjes met Down. En daar spraken ze vol lof over de hele draaidag en hoe het hele team daarmee omging. Dus dat was wel een heel mooi compliment, ja. Ja. En dit heb ik geleerd van mijn leven als militair. dat ik niet tegen autoriteit kan. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En je moet meteen ontzettend lachen, Tim. Ja. Ja, want wat komt er bij je boven? Nou ja, natuurlijk, het is een hele bijzondere tijd geweest. Ik was net 17 en menig mens die mij volgt op Twitter weet dat ik gek ben op Tour of Duty. En dat was een serie die ik vroeger vaak keek. En na de middelbare school dacht ik van ja, wat wil ik eigenlijk doen? En ik vond dat altijd hele supercoole gasten. Dus ik dacht van, ik wil gewoon het leger in. Dus ik kwam door Tour of Duty eigenlijk. Hoe bizar ook. De eerste maanden vond ik het op zich nog wel leuk. En dan werd je echt gedrild en s'nachts je bed uit en zo. En dat soort dingen. Dat vond ik heel mooi. Maar op een gegeven moment, dan kom je paraat te zitten. Dus ik zat in Zeedorf, kazerne in Duitsland, bij Hamburg in de buurt. En... het is wel een heel autoritair systeem. Dat had ik natuurlijk van tevoren ook al kunnen weten. Maar toen dacht ik, nee, dit is niet mijn wereld. Nee, want hoe lang heb je dat dan gedaan? Want je was een jaar of 17 of zo? Toen ja, 2,5 jaar maar. Ja. 2,5 jaar. Ja, gewoon contract uitgediend. En toen dacht ik van, het is wel goed zo. Ja. Ja, maar je vond dus Tour of Duty zo ontzettend cool. En toen dacht je, dat wil ik ook. Ja, ik vond het super... kinderlijk bijna, hè? Ja, maar dat is ook. Maar ik ben nog steeds een klein kind eigenlijk. Maar ja, ik vond het gewoon super cool. Die gasten met zo'n pakje Marlboro hier zo op een helm. En die sigaretten. Die sigaretten inderdaad. Ja. Ik vond het gewoon... toen dacht ik, dat is echt iets voor mij. Ja. En ook wel weer buiten, zou ik maar zeggen. Dus het was... Ik moet gewoon altijd buiten zijn. Daar word ik echt heel gelukkig van. En ja, dat was in militaire dienst ook. We zijn in superveel mooie gebieden geweest. Ook een half jaar in Bosnië trouwens. Ook hartstikke mooi. Heb je in Bosnië gezeten? Ja, dat was een vredesmissie. Dus dat was in 2001 was dat. Ben ik een half jaar geweest, ja. Oh, en hoe kijk je daarop terug? Ik vond het wel indrukwekkend eigenlijk. Want het was wel, dat is dan 6 jaar na de oorlog. En ik was daar in de winter. En je zag wel gewoon de kapotgeschoten huizen nog steeds. Mensen... het was -20 in een huis zonder ramen. Vuurtje maken in de woonkamer en daar koken. En dat zag je allemaal. Toen was ik net 18. Dus ja, dat is wel. Vond ik wel indrukwekkend. Ja. Denk je daar nog wel eens aan die tijd? Niet heel vaak meer, maar het komt wel eens voorbij. Ja. Ja. En je hebt geleerd: ik hou in elk geval niet van autoriteit. Ja. Ik wil mijn eigen gang kunnen gaan. Ja. En dat kan je dus in datgene wat je doet. Als boswachter, nu als programmamaker ook? Ja, bij Beestenbrigade, er is wel een script. Maar ja, je werkt met kinderen en met dieren. Dus dat is heel lastig om dat te scripten. Ja. Dus er komt het ook wel aan op improvisatie. En, dat is, daar is de sfeer ook naar. Dus die ruimte die is er ook om... om ook te doen wat je wil doen, eigenlijk. Ja. En ik vroeg voor welk dier je een zwak hebt. Toen zei je de sneeuwuil. Ja. Heb je die ooit live gezien? Nee, ja, bij Harry Potter. Ja, precies. Maar niet live. Nee. Nee, maar ik vind het gewoon een prachtig mooie uil. Ja, zo helemaal wit te zien, hè? Ja, ja, ja. Dus ja... Ja, dat is gewoon mijn favoriete dier, is dat. En ja. Het is niet zo dat je dan denkt... Oké, ik ga uitzoeken waar die eventueel live te spotten zou zijn. Nee, zover gaat de liefde nou ook weer niet. Maar ik vind het gewoon een echt mooi dier, ja. Ja, dat is het. Dat is het absoluut. Tim, jij bent een ongelooflijk populaire man geworden. Je bent de beste twitteraar in 2018, volgens mij. Uitgeroepen tot de beste twitteraar. Je hebt nu 35.000 volgers, zag ik. En inmiddels tv-maker... Ja. We hadden het net over. Ron, jij hebt in je archieven gestruind. Ja. En wanneer hebben we Tim voor het eerst gezien, gehoord? Nou ja, een jaar of 5 geleden, toen begon het eigenlijk. Want toen zagen de mensen bij de traditionele media toch ook wel... dat jij behoorlijk succesvol was op Twitter inderdaad. Dus dan gaan ze eens een keer bellen met je. Van, misschien moeten we daar iets mee op de radio of de televisie. Ik heb even wat dingen achter elkaar gezet van 5 jaar geleden. Want opeens was jij eigenlijk op elke radiozender te horen... want of ze hadden een natuurrubriek, of ze verzonnen er een voor je. En daar was je dan altijd te horen. Goedemorgen, Tim. Hey, goedemorgen. Boswachter Tim, iedere week verwen jij ons met nieuws uit de natuur. En we hebben een nieuwe ontbijtgast te introduceren vandaag. Dat is boswachter Tim Hogenbos van Staatsbosbeheer in Utrecht. Tim, goedemorgen. Hele goedemorgen. Hi. Ja. Ekdom in de ochtend. Natuur. Nieuws. Nieuws uit de natuur. Ja, Staatsbosbeheer die maakt zich zorgen om zijn boswachters, horen wij vanmorgen. Ze komen steeds meer agressie tegen tijdens hun werk. Dus ik dacht, nou ja, dan bellen we gewoon met eigenlijk de meest populaire boswachter van Nederland. Namelijk boswachter Tim. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt. Ik heb nog geen geweldsincidenten meegemaakt. Wel discussie met bezoekers. Dat dan weer wel. Ja, op een gegeven moment heb jij toch ook wel door van... Oh, volgens mij zit ik in een kaartenbak in Hilversum. Ja, die indruk kreeg ik wel. En dat was zeker toen ik begon in Utrecht. Want dan, ja, ik werkte in de buurt van Hilversum. Dus eigenlijk was het, ja, bij iedere poep en scheet... dan wist je zogezegd wel te vinden. Ja, als ik dit dan weer zo terugluister... zijn er gewoon heel veel dingen die ik ook weer vergeten ben. Maar ja, dat is eigenlijk wel gek dat het zo ontstaan is. Maar zeg je dan ook altijd het ja op elke poep en scheet? Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook wel leuk om mensen voor te lichten en iets te vertellen over mijn eigen ervaring als boswachter. Nou, in dit geval bij Gerard Ekdom destijds. Ja, het is wel leuk om het werk ook inzichtelijk te maken. En ja, daarvoor gebruik je dan ook de sociale media. Maar voordat ik bij Staatsbosbeheer begon, toen had ik helemaal geen Twitter. Maar toen zag ik heel veel boswachters bezig met Twitter. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat ook maar doen. En dat was natuurlijk een ideaal medium om mensen natuur schoon te laten zien en zo en dat soort dingen. En bij mij is het een beetje uit de hand gelopen. Ja, kan je wel zeggen. Klein beetje. Ja. Nou ja, je werd razend populair. Je kreeg dus op een gegeven moment je eigen programma, Beestenbrigade, bij Caro NCRV. Laten we even luisteren naar een stukje uit allereerste aflevering. Mijn naam is Tim en tof dat jullie kijken naar een nieuwe Beestenbrigade. Dit is mijn team. Jij bent? James. En? Anna. Tof. En vandaag hebben we weer een super toffe missie. Kom, we gaan. Pot. Dit is James. Zijn favoriete dier is een hond. Iedere woensdag past hij op de hond van iemand anders. Daarnaast, super tof, ruimt hij heel vaak plastic op in de duinen. En dit is Anna. Na oud en nieuw ruimt ze het vuurwerk op. En haar lievelingsdier is een lammetje. En dat komt heel goed uit, want vandaag gaan we lammetjes helpen. Ja, de allereerste keer op televisie, weet je nog hoe je dat... Heb je die uitzending met z'n allen bekeken? Ben je suf gebeld door mensen? Ik heb je gezien. Hoe ging dat? Nee, dat viel allemaal wel mee. En ik heb onlangs nog een keer een van de eerste afleveringen teruggekeken. Maar toen had ik gelijk weer uitgezet, omdat het super ongemakkelijk was. Want ik keek gewoon echt als een konijntje in de koplamp. Zou ik maar zeggen. Ja, dus dat vond ik vooral heel ongemakkelijk. Om dat terug te zien. En ja, op een gegeven moment... dan zijn er wel kinderen die je beginnen te herkennen. En dat vind ik wel heel leuk. Ik vond het in eerste instantie wel sneu voor onze oudste dochter... die inmiddels bijna 5 is. Maar haar eerste schooldag, toen bracht ik haar naar school. En toen kwamen de kinderen naar me toe van... Ben je boswachter Tim? En ja, dat vond ik wel... Ja, mijn dochtertje kon daar niet heel goed mee omgaan. Nu inmiddels wel, gelukkig. Maar ja, die heeft daar nooit voor gekozen... dat ik een televisieprogramma ging presenteren. Dus dat vond ik... wel sneu. Zeker als het de eerste schooldag is. Ja, dat is. Ja. Nou ja, je zegt, zij kon daar niet goed mee omgaan, want wat deed dat dan met haar? Ja, het is natuurlijk al heel indrukwekkend dat je de eerste keer naar school gaat. Dat is al een vreemde gewaarwording natuurlijk, als kind zijnde. Kan ik me voorstellen. Ik weet dat zelf niet meer. Maar ja, dat merkte je gewoon een beetje aan haar gedrag, aan haar houding. En dat trok ze me ook mee, van papa, kom mee. Ja, het ging opeens alleen maar om haar vader. Ja, terwijl ja, het voor haar een belangrijke dag was. Ja, dat vond ik super zielig. Dat ja. Ik dacht van, ja, dat is natuurlijk ook niet waar zij voor gekozen heeft. Dus, ja. Ja. Ja, een heel andere doelgroep kreeg je er natuurlijk bij. Want kinderen zijn niet per se de mensen die heel erg op Twitter zitten. Nee, ja. Dat klopt. Nee. Ja. En nou ja, later kreeg je er nog een hele doelgroep bij. Want de mensen die dan niet misschien op Twitter zitten... of misschien ook niet naar kinderprogramma's kijken... die zagen jou dan toch in ieder geval wel een mooie prijs winnen... bij het Televisiering Gala vorig jaar. Dat was die hele rare editie in Carré zonder publiek. Want ja, corona natuurlijk. Jij won de grootste kindertv-prijs van Nederland... namelijk de televisierster Jeugd. Ja, en daar stond je dan opeens op het podium van Theater Carré. En dan moet je dus een speech geven. De winnaar van de televisierster Jeugd... Jeugd is... Beestenbrigade! Ja, tak. Ja. Dat had ik niet verwacht. Je prijs. Oh, mijn prijs. Ja. Oh, kak. Ja, mijn prijs. Heel tof. Ja, het wordt een beetje saai, want ik ga allemaal mensen bedanken. Als eerste mijn vrouw Janneke, die me een schop onder mijn reet heeft gegeven. Van Tim, dit moet je doen. Dit past echt bij jou, dit kinderprogramma. daar ben ik heel dankbaar voor, want het past inderdaad ook echt bij mij. Ik vind het super tof om te maken. Ja, nou ja, eigenlijk het hele team waarmee ik gewerkt heb, want ja, ik ben helemaal nieuw in dit hele gebeuren. Dat is heel vet. Oh, ik wil nog één regisseur bedanken, dat is Richard van Bostraten. Daar krijg ik nog een tientje van zo meteen, chill. En ik hoop dat na het kijken van het programma dat veel meer kinderen buiten gaan spelen en buiten gaan ontdekken en plassen stampen en vies worden en kleren kapot gaan en uit bomen flikkeren en weet ik veel wat allemaal. Tof. Ja, volgens mij is Hilversum dol op jou, omdat jij gewoon ongepolijst daar volgens mij out of the blue een speech geeft. Of had je hem toch stiekem een beetje voorbereid? Nee, ik had hem niet voorbereid. Ik had wel... het belangrijkste was wel dat ik dacht van ja, ik moet wel echt mijn vrouw bedanken. Ik had dat niet voorbereid. En het was ook toen we de zaal naar binnen liepen. Sowieso was het net al een bizarre ervaring. En ik moest helemaal alleen ook nog eens een keertje. Dus dan sta je tussen allemaal bekende Nederlanders. En ik denk van, wat komt daar van rare gast binnen met zijn baretje op. En toen werd een andere genomineerde in mijn categorie. Die werd geïnterviewd door RTL Boulevard of zo, weet ik veel. En toen dacht ik al van ja, dan hebben we gewoon niet gewonnen. Dus laat me hangen. En nou ja, toen ben ik lekker aan de champagne begonnen. Want er stond een lekkere fles champagne. En, maar toen hoorde ik in één keer Beestenbrigade. En toen dacht ik inderdaad, oh ja, kak. En nu? Ja. Speechje. Dus, ja, nu speechje, ja. Maar ja. Je had dus een schop van je vrouw nodig. Want je hebt wel eventjes getwijfeld of je dat überhaupt wilde op televisie? Ja, nou, vooral naar de screentest. Ik dacht van, ja, maar hoe ga ik dat in godsnaam allemaal combineren met fulltime werk bij Staatsbosbeheer. Nou, onze oudste dochter was er al, maar mijn vrouw was zwanger van de tweede. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan allemaal combineren? En toen zei ze, ja, maar het is echt zonde, dus je moet het echt doen, want het is echt iets wat bij je past. Dus ja, daar ben ik wel dankbaar voor. Toen dacht ik, ja, nu zit ik op deze plek en dat is wel gewoon heel tof. Dat zit me wel als een warme jas. Ja. Inderdaad, want een warme jas, dat is ook als kijker te zien. Ik bedoel, jij staat daar echt helemaal volgens mij jezelf te zijn. Ja. Je bent ook inderdaad heel naturel met kinderen. En je hoort jou in die speech ook zeggen, kinderen moeten weer in plassen gaan stampen, zo vies mogelijk thuiskomen. Ja. Wat is jouw, als je daarover nadenkt, wat is jouw missie van het programma? Ja, eigenlijk dat kinderen kind kunnen zijn. Dat vind ik eigenlijk gewoon het belangrijkste. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat er, als je kijkt bijvoorbeeld in stedelijk gebied, of ik woon ook in de stad, dan is er heel weinig groene ruimte waar kinderen echt... Ja, kinderen moeten de ruimte krijgen om te kunnen ontdekken, vind ik heel belangrijk. Dus ook een keertje uit de boom donderen, dat heb ik vroeger als kind ook een keertje meegemaakt. Toen had het geregend, dan was er een natte tak en toen gleed ik uit en donder ik uit de boom. Maar ja, dat heb je gewoon nodig. En met dat buitenspelen ook. Als kinderen gaan spelen met elkaar, dan leren ze ook omgaan met verlies en zo. En soms verlies je een keer een potje met knikker of weet ik veel wat allemaal. Ik zie dat niet. Daar leg je een link, dat ze dat leren? Ja. Ja. Ja, je hebt dan wel gewoon in zo'n groep kinderen als je aan het spelen bent. Wij speelden dan vroeger soldaatje. En dan was je dan, als je werd doodgeschoten, was je 10 seconden dood. En dan ging je dan steggelen, dan waren het 7 of 8 seconden. En dan kreeg je weer ruzie. Maar daar leer je dus ook weer van. En ik zie nu niet op straat heel veel kinderen die echt nog met elkaar spelen. En dat komt dus ook omdat er heel weinig groene ruimte is. Als je bij ons kijkt in Nijmegen, ja, dan heb je een gasveldje met een glijbaan. En dan dat is het dan. Ja, dat vind ik wel droevig eigenlijk. Ja. Maar je hebt een heleboel missies gehad, hè? Want zo heet het ook. De Beestenbrigade gaat op missie. Ja. Met elke keer weer 2 verschillende kinderen. Welke is je bijgebleven? Poeh. Dat vind ik wel een lastige. Omdat ik ze... Ja, dat is een beetje cliché. Maar ik vind gewoon alle dagen die we tot nu toe hebben gehad... Dus we hebben nu 60 afleveringen opgenomen. Ik vind ze allemaal gewoon super vet om te doen. Omdat we komen echt op de meest mooie plekken. Oh ja... Nee, ik denk wel in Zuid-Limburg trouwens. Daar waren we in een groeve en dat was echt mega indrukwekkend. Het was een soort van Jurassic Park, zo je hing er. Dus het hek ging ook open en er hing mist. En het was, volgens mij staat onder die aflevering ook de tune van Jurassic Park. Oh ja? Dat is echt... Want die oude steengroeven of zo die je daar hebt. Ja, was echt. En het was mega, mega, mega groen. En varens en weet ik veel. Het was echt. Ja, dat was heel indrukwekkend. En wat wilden jullie daar doen? Want jullie gaan op missie. Wat moest daar gebeuren? Wat was de missie ook alweer? Oh ja, dat ging over de. Kak. Hoe heet het nou? De geelbuikvuurpad. Nou, in ieder geval een of andere pad. Ja. En dan probeerde het leefgebied van de. Ja, precies. En we probeerden het leefgebied van die pad weer wat mooier te maken. Geschikter te maken voor die pad, zodat. Dat je meer van die padden krijgt. Dat was de missie. Ja, en daartussenin gebeurt er van alles. En ik heb nu al weer iets in mijn hoofd. En straks is die op tv te zien ook. Dus ik ga nou ook niks verklappen. Maar ja, daar worden gewoon... Tipje van de sluier? Nee. Je moet het dan gewoon echt gaan kijken. Omdat het gewoon... dat is dus het leuke met het team. Met de mensen met wie je werkt. Ja, er ontstaat gewoon een sfeer. En daardoor ontstaan er ook gewoon tijdens de opnames ontstaan grapjes. En die... Iedereen kijkt elkaar dan aan van, oh ja, we gaan nu dit doen. Ja, en, ja jullie zijn echt een team, hè? Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Nou is het zo dat ik ook elke dag een uur in het bos loop... en dan zie ik gewoon boomstammen, die zijn dan omgevallen... en daar zie ik dat daar een dier aan heeft zitten knagen. Ja. Alleen ik heb niet de kennis zo van, oh, dat is een hertje geweest of zo. Nee. Jij ziet waarschijnlijk, als jij in het bos loopt... allemaal dingen die de argeloze wandelaar niet ziet, hè? Misschien wel iets meer. Ik weet ook niet alles van de natuur. Als ik dat vergelijk met mijn oud-collega's van Staatsbosbeheer... sommigen weten echt alles. Maar dat zijn dan ook de boswachters ecologie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Die weten echt van ieder gastje wat het is en paddenstoeltje en zo en dat soort dingen. Bij mij gaat het altijd meer om beleven. Ik kan gewoon echt genieten van zometeen ga ik, als ik thuis ben... ga ik een stukje hardlopen door het herfstbos, lekker met de regen. En dat is voor mij natuurbeleving. Ik hoef niet per se... alles te weten van de natuur. Maar ik wilde wel mensen op een leuke manier enthousiast over maken. En in dit geval speciaal eigenlijk kinderen. En dat doe je dat op een kinderlijke, leuke manier. Ja. En dan heb je ook het gevoel dat je door die kinderen... de nieuwe generatie als het ware... die natuur, die liefde voor die natuur bij te brengen... dat uiteindelijk zal leiden tot een verduurzaming van Nederland? Of is de missie weer niet zo groot? Ja, dat hoop je dan wel. En ik weet niet of dat gebeurt, maar... Ja, weet je, toen ik excursies gaf bij Staatsbosbeheer... dan ging ik met een groep kinderen op pad. En het was niet, ik probeerde niet die kinderen helemaal vol te stouwen... met allemaal informatie over dit is die paddenstoel... en dat zijn de lamellen en zo en dat soort dingen. Want de kinderen zitten al de hele dag op school. Ja. Dus mijn doel was dan altijd dat ze gewoon... een uur of twee uur lang plezier hadden in het bos. En dan ontstaat er misschien vanzelf iets. Zo is het bij mij ook ontstaan. Ik was altijd buiten aan het spelen en op een gegeven moment... zag ik een aalscholver voorbij vliegen. En dat wist ik helemaal niet als kind. Dus kreeg ik een vogelboekje van mijn vader. En dan ging ik dat uitzoeken in dat boekje. En dan zag ik, oh, dat is een aalscholver, vet. Wow, en hoeveel vogels bestaan er eigenlijk wel niet? Dus je kan kinderen niet verplichten om de natuur heel vet te vinden. Maar je kan het wel leuk maken voor ze. En als er van die 30 kinderen dan 2 kinderen zijn... die aan papa en mama vragen mag ik een verrekijker? Ja, dan heb ik mijn doel al een beetje bereikt. En ja, dat is natuurlijk ook met beestenbrigade. Gewoon een hele lichte vorm van natuureducatie. Dat is het, maar gewoon plezier maken in de natuur. En, ja. Wij hebben jou ook gevraagd welk programma jou... geïnspireerd heeft. En dat heb je uitgezocht, Ron. Ja, want hoe vet, om het woord maar even te gebruiken, Tim... is het om dat jij nu een programma maakt op dezelfde zender... als jouw vroegere jeugdhelden? Ja, Rembo. Rembo en Rembo, inderdaad. Ja. Het iconische tv-programma. Onderdeel was dat in Villa Achterwerk. Hè. Op zondagochtend was dat vaak te zien. Met Maxime Hartman en Theo Wesselo. Van Theo Wesselo horen we weinig meer de laatste tijd. Maar Maxime is nog wel eens op televisie. Heeft 10 jaar gelopen, van 87 tot 97. Even een fragmentje van ze. Timmerles. Dit is een hamer. Dit is een spijker. Kop boven, punt beneden. Stukje hout. Ting, ting, ting, ting, ting. En erin. Ja, heb je begrepen? Of moet ik het een keer overdoen? Nou, als ik het nog 1 keer voor zou willen doen. Ja. Kijk, dit, wat was dit? Dit is de spijker. Dit is de hamer. Oh ja, de hamer. Ja, de hamer. Natuurlijk. En wat was dit ook weer? Is dat de hamer dan? Dit is de spijker. De spijker, ja? Kop boven, ja? Punt beneden. Beneden. Stukje hout en. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Erin. Ja? Probeer dan zelf, ja? Ja. Oké. Dan ga ik nou even weg. Ik kom zo terug. Dan kan je het even proberen. Oké. Nou, kop boven, spijker, punt naar beneden, hamer. Ting, ting. Hé, hey, bij deze zit de kop beneden en de punt boven. Hé. Wat ben je nog wel aan het doen, man? Waarom gooi je spijker weg? Ja, die is niet goed. De kop zat beneden en de punt boven. Tja, die zitten er ook tussen. Maar die moet je niet weggooien. Oh, nee? Nee, die moet je bewaren voor het plafond. Een beetje absurdistische kindertelevisie natuurlijk. Heerlijk. Ben jij geïnspireerd hierdoor? Ja, een beetje wel. Want dit met die spijker, dat komt ook terug in een aflevering van Beestenbrigade. Straks in de nieuwe... Ja, ik vind het dus gewoon echt, echt hilarisch. Gewoon. Ik kan je helemaal kapot omgaan. En verderop in dit stukje heb je dus ook... dat die vraag van ja, wat krijg ik dan betaald? Ja, 2,50 gulden of zoiets. Maar dan wordt later meer. Oh ja, dan kom ik later terug. Ja, dat is gewoon precies mijn humor. Ik vind dat echt. Maar je kent de scène gewoon nog helemaal uit je hoofd. Ja. Wat ontzettend grappig. En ik vond het ook leuk, want wij gingen net, dat is gebruikelijk bij de perstribune, maken we even een foto voor Twitter. Wat ik leuk vond, dat jij meteen iets leuks voorzien. Namelijk, je zei, oh, daar staat een grote plant. Wij gaan er met z'n tweeën achter staan. Doen we zo die takjes een beetje opzij en dan maken we een foto. Ja. Dus ik dacht, oh ja, jij bent altijd bezig om het een beetje speels te maken. Hè? Ja, maar omdat ik ook gewoon echt heel speels ben. Dus daarom vond ik het ook wel spannend om hier naartoe te gaan. Want ik noemde het net op Twitter al grote mensenradio. ik ben niet zo heel goed met grote mensen. En ik ben niet zo heel goed in hele ernstige, serieuze gesprekken. En nu is het gewoon een heel gezellig gesprek. Dus dat is heel fijn. Ja, je dacht, hemel. Ja, gaan allemaal hele serieuze vragen stellen. Nou, precies. Hoor. Ja, allemaal politieke kwesties en weet ik veel wat allemaal. Maar het is gewoon heel luchtig en daar hou ik van. Tot nu toe, hè? Ja, we zijn nog niet klaar inderdaad. Maar ik ben zelf gewoon ook nog een klein kind. En misschien dat ik daardoor ook gewoon goed met kinderen kan werken. Ja. Jij zei ergens in een interview, want ik heb me natuurlijk ingelezen op jou, over je eigen opvoeding, dat jij groot respect hebt voor de manier waarop jouw ouders dat gedaan hebben. Mm-hmm. En dat je dat eigenlijk een beetje probeert te kopiëren. Namelijk, jullie mochten gewoon precies doen wat je wilde. Je broer mocht in een indianenpak naar school. Ja. Dat is fantastisch. Fantastisch, want hij was indiaan die periode. Ja, mijn broertje wou indiaan worden. Dus die had dan een indianenpak en van die moccasins. Dus van die indianenschoenen. En hij had ook niet meer met bestek, maar met kroephoek, zou ik maar zeggen. Dat was dan zijn bestek. En dan gingen we chili con carne eten. Dat was dan zogenaamd indianen eten. En dan mocht hij ook zo naar school. Ja, natuurlijk hadden we wel regels thuis. We moesten ook gewoon op tijd binnen zijn. Want we moesten ook gewoon een keertje naar bed en zo. En dat soort dingen. Ja. Wel gewoon meegaan in de fantasie van een kind. En dat vind ik wel heel vet. Ja. Ik weet nog dat ik een koutje kreeg. Toen was ik een jaar of 8 of zo, geloof ik. Een koutje? Ja, een kleine kraai, zou ik maar zeggen. Met een grijze vogel. Kop. Ja, een vogel, sorry. Ik dacht dat ik een koutje kreeg. Ja. Ziek. Dat ik ziek werd. Ja. Nee, ik kreeg een vogeltje. Ja. Een vogel en... Die heeft bij mij op de rand van mijn bed geslapen. Nou, een paar jaar geleden, toen ik nog in Utrecht werkte, had ik ook een koutje. Die was geen koutje opgelopen, maar een koutje gevonden. Ja, ik snap hem. En op het fietspad lag die, helemaal uitgedroogd. Het was super warme zomer. En die had ik toen ook mee naar huis genomen. En die heb ik toen 1 of 2 dagen binnen gehad om hem een beetje te verzorgen. Maar die kakte de hele boel onder. Maar dat de eerste kou, dus uit mijn jeugd, die heeft dus bij mij op de rand van mijn bed geslapen. Dus ik kan het me niet meer herinneren. Maar mijn kamer heeft dus waarschijnlijk helemaal onder de vogelkak gezeten. Zou dat bij jou nu thuis ook mogen van jou? Ja. Met je twee dochters? Ja. Ja, ook met al die viezigheid langs dat wit? Ja, van mij mag dat wel, maar niet van mijn vrouw. Nee. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Ja. Want heb je het hierover gehad ook met je ouders later? En gezegd hoe ongelooflijk fijn je dat eigenlijk hebt gevonden? Nee, niet zo direct denk ik. Dus dit horen ze nu op de radio? Ja, als ze luisteren wel. Ja. Ja, maar volgens mij heb ik dit ook al een keertje verteld in een interview in Trouw. Dus ja, want ik had het gelezen, maar dit koudje heb ik nog niet gehoord. Nee, maar dat was het dus. En dat was echt geniaal, want dan ben je dus een kind van 8 of zo. En dan moet je zorgen voor een klein diertje. En dat diertje ziet jou dan als moeder, eigenlijk, zo gezegd. Ja. En die fietste dus ook met mij mee naar school. Dus ik moest 5 kilometer fietsen. Die zat dan bij mij op het stuur. En dan had ik tot 3 uur les. En dan vloog je daar rond, gewoon bij de basisschool. En dan was het 3 uur, ging de bel. En dan riep ik Hans. Hij heette Hans. Ik weet ook niet waarom. Maar en dan kwam hij aanvliegen en dan fietste weer naar huis. Oh ja, dus je was echt zijn baas, als het ware. Ja, gewoon familie, denk ik, dat hij het zo zag. Ja. Ja, dus ik gaf hem ook meelwormen en zo en dat soort dingen. En maar hij bleef tijdens jouw school, bleef hij een beetje rondvliegen, wachten tot jij weer uit school kwam. Ja, en thuis in de kamer liet ik gewoon het raam open en dan vloog hij naar buiten wanneer hij wou. En dan kwam hij ook weer terug. En toen, ik denk dat het 3 of 4 maanden later was, toen kwam er gewoon een hele groep koudjes over en toen was die weg. Oh, wauw. Dat was wel even pijnlijk. Ja, ja, want het is wel een ontroerend verhaal, vind ik. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Maar inderdaad, want jij was toen dus nog jong en toen opeens was hij weg, Hans. Ja. En toen? Ja, dat kan ik me niet echt meer herinneren. Ik lijk Mark Rutte wel. Ik heb geen actieve herinnering aan. Maar dat weet ik niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat wel gewoon... dat ik dacht van, shit. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, of hij was volwassen geworden. En ja, en dat is wel weer mooi natuurlijk. Hè? Dus dat je zo'n dier hebt opgevoed. En die hoort natuurlijk ook gewoon thuis bij zijn soortgenoten. Dus nu... realiseer je dat. Maar als kind is dat natuurlijk wel lastig. Als natuurlijk. Ja. Zo gaan we ons gevoel een beetje wegduwen door het te rationaliseren. Dat is precies voor hem. Ja. Ja. Want jij had een vogelmuseum. Mm-hmm. Ik vroeg jou net in de perskaart wat het ja, wat noemde ik het, topstuk uit je vogelmuseum. Toen zei je de braakballen. Ja, er was één topstuk was kapotgevallen. we vonden op een gegeven moment een oud zwanennest. Met echt hele oude eieren erin. Maar ja, dat wisten wij niet. Nee, en ze waren heel vies. Dus die nam ik mee naar huis. Met wie was je, we? Ik denk dat mijn broertje erbij was. En een of andere jeugdvriend. Ja, okay, dus met z'n tweeën ging je... Met z'n tweeën of met z'n drieën waren we. En toen vonden we dat nest. En er lagen echt tientallen eieren in. En toen had ik zo'n ei meegenomen. Toen dacht ik, dit is wel echt zo'n groot ei. Maar het was een jaartje of 8, 9 of zo. Hè. Ja, dus dan hebben we het over 25... Nog nooit gezien, zo'n groot 25 ei. 25 centimeter of zo? Ja, zoiets. Ja. En dus ik dacht van thuis boven op de badkamer even poetsen. Er stond een beetje poep en modder op en zo en dat soort dingen. En dat ei viel vervolgens kapot in de badkamer. En ze waren dus echt al jaren oud. Want er kwam groene drek uit. En ons huis heeft serieus, ik maak geen geintje, maar dat heeft echt 2 weken lang gestonken gewoon. Echt, dat vonden mijn ouders dan denk ik misschien wel iets minder. Dankjewel, Tim. Ja, ja. Dus, ja. Ja, dus dat moest eigenlijk een topstuk worden, maar dat werd het op een andere manier. Ja. Maar wat voor overblijfselen van dieren had je nog meer dan, van vogels? Ja, ik weet niet goed meer wat ik allemaal... Maar ik vond een veertje al bijzonder. Dus die legde ik dan ook... Ik had echt een vitrinekastje. En daar legde ik dan een veertje in. En braakballen en skeletjes. En ja, van alles. Maar ook gewoon een vogelboekje. Ja, weet je, ja. Ja, ik heb ook een veertje van het uiltje uit mijn bos. Ja, ja, wat een ontdoezeming. Ja, want die ging ik altijd naar kijken. Hij is weg uit zijn nest helaas. Maar mijn lief, die was erbij toen er een heel klein veertje naar beneden viel. Heeft hij opgeraapt voor mij... En die hangt nu boven mijn werkkamer. Ja, of boven mijn bureau. Ja, leuk hè? Een soort trofee. Ja, trofee, precies. Ja. Ron, jij je zei net helemaal aan het begin van de uitzending... Ik heb ook allerlei andere programma's van vroeger opgespoord. Ja, ik ben ook eens even gewoon naar mijn eigen herinnering teruggegaan. Het is toch 70 jaar televisie dit weekend. Hè? Dus we laten allemaal oude dingen horen. En ik ben eens even teruggegaan in mijn eigen herinnering... als het gaat om natuurtelevisie. Van waar keek ik nou naar als kind? En dan wil ik even kijken of Tim daar misschien ook wel een herinnering aan heeft. Namelijk het programma wat ik op school altijd te zien kreeg. Nieuws uit de natuur. Zegt die titel je iets? Ja, dat zegt me wel iets. Ja, ja, nou, het is een programma, Margreet, dat wij zijn van dezelfde generatie, Tim. Dus misschien heb jij dat ook. Dat in als je op school televisie keek, dan werd er zo'n kar in het klaslokaal gereden met een grote televisie erop. En dan ging je dingen van schooltv terugkijken. Ja. Nou, Nieuws uit de Natuur is zo'n programma. Dat heeft, ik schrok ervan, heeft vanaf 1985 tot 2014 heeft het gelopen. Echt enorm lang. Een fragmentje van de periode dat ik het op school te zien krijg. Terwijl jullie naar Nieuws uit de Natuur zitten te kijken, is het in de Millingenwaard een drukte van belang. Er worden 12 bevers losgelaten. Ze komen uit Duitsland en zijn door het Wereld Natuurfonds naar ons land gehaald. Er wonen al een tijdje bevers in ons land. In de Biesbos en in het natuurpark Lelystad. En daar ben ik afgelopen woensdag een kijkje gaan nemen. Ja, het was eigenlijk gewoon een journaal met allemaal itempjes over wat er in de natuur gebeurde. En dit zegt jou niks, Tim. Ja, nou ja, sowieso het voorbeeld wat jij noemt met die enorme car, met die gigantische televisie en videorecorder erop. Dat weet ik nog wel. Maar specifiek Nieuws uit de Natuur. Ja, dat schooltv weekjournaal is ook vaak op tv vertoond natuurlijk. Maar Nieuws uit de Natuur heb ik ook echt heel vaak gezien. We hoorden hier trouwens Carmen Schilstra. Nooit meer wat van gehoord. Misschien moeten we er eens uitnodigen voor de perstribune, Margreet. Dit was dus eind jaren 80, begin jaren 90. Er zijn allerlei mensen die dit programma, want het heeft dus enorm lang gelopen, hebben dit gepresenteerd. Anita Helker van de Dolly Dots. Oh, ja, ja, zeker. Die heeft het gepresenteerd. Vivienne van de Assem, die tegenwoordig RTL Boulevard presenteert. En ook, even kijken of jullie de stem herkennen. Ik denk het niet, maar toch deze man. Hallo allemaal, goedemorgen. Ik ben Jurre en vanaf vandaag presenteer ik Nieuws uit de Natuur. Dus kijk, ik heb me natuurlijk gewoon heel goed voorbereid, want ik heb het leerlingenblad bij me, dat hebben jullie ook als het goed is. Oh, en ik moet jullie vertellen, ik presenteer dit programma niet alleen, maar samen met Milen. Hey, ik ben Milen en ik ga jullie dit schooljaar meenemen de natuur in. Op avontuur. Ja, we hoorden hier Jurre. Ik zie vragende gezichten, maar dit is Jurre Bosman. En Tim, even voor het grotere plaatje. Dit is nu de grootste baas van NPO Radio. Dus voor je het weet zit jij op het plusje van de NPO, denk ik. Want Jurre is ook zo begonnen. Ja. Dus ik zou me oppassen als ik jou was. Nou, dat verkeren. Ja, dat denk ik niet. Nee, dan toch maar het liefst. Dan hoop ik dat de Bezenbrigade nog 30 jaar doorloopt eigenlijk. Dat vind ik, ja, dat is wel mijn droom, ja. En dan, daar straks zei jij in de perskaart dat jij alleen een telefoon bij hebt. Als jij de natuur ingaat. Maar ik heb een fragmentje gevonden van een iconische voorganger van jou. Die laat horen dat je het was voor kinderen bedoeld. Als je de natuur ingaat, dat je toch echt wel wat meer mee moet nemen. Ik heb het over Midas Dekkers. Nou, dat is natuurlijk een iconische man als het gaat om leuk dingen uitleggen over de natuur. Hij heeft ook een kinderprogramma gemaakt. Pootjes, zegt je dat nog wat? Ook niet? Nou, ik laat het wat horen. In dit fragment dus, zoals ik al zei, praktische natuurtips. Als je op expeditie gaat in de natuur. Op de expeditie kom je handen en voeten tekort. Maak daarom een expeditievest. Van een oude jas waar je de mouwen uithaalt, zodat je een beetje bewegingsvrijheid hebt. Een hoop zakken erin en ringetjes waar je van alles aanhangt. Je pincet en je zakmes. Een blikje om onderweg te graven. Stukken touw. En het belangrijkste, je opschrijfboekje waarin je alles vastlegt. Maar maak geen lusje voor een pen, want het is gelijk in de regen verdwenen. Maak een lusje voor een potlood. Dat blijft altijd goed. En kom je onderweg water tegen, dan moet je dat natuurlijk meenemen in een condoom. Daar gaat meer in dan je denkt. Dus, behalve de telefoon, toch ook even het condoom mee. Ja, precies. Nee, fantastisch dit. Ja. Hij was altijd een beetje onconventioneel natuurlijk. Ja, altijd wat meer ook op de poep en pies, maar ook gewoon de seks in de natuur. Dus, maar televisie was toen echt wel heel anders. Dus dat is ook met Rambo en Rambo. Dat was ook redelijk onconventioneel. maar tegenwoordig is het echt, wat je al zegt, het is een beetje braaf geworden. Ja, zeg je ook niet tegen je baas, het mag wel wat brutaler. Ja, maar ik geloof ook wel dat ik die ruimte ook wel krijg. Want ze weten ook wel dat een beetje bij mij past. En er is mij ook wel eens gevraagd van wie zijn jouw voorbeelden? Nou, dat noem ik altijd Rambo en Rambo. En ik keek ook Telekids. Dat mag van mij wel wat meer terug, zou ik maar zeggen. En dat zie je ook wel in Beestenbrigade, maar nog niet zo absurdistisch als toen in de jaren 90 met Rambo en Rambo, mijn grote voorbeelden. Nee. Want als we het hebben over jouw ambities, ik bedoel, je hebt Beestenbrigade, je bent nu in vaste dienst bij KRO en NCRV. Misschien nog wel veel meer programma's zie je voor je. Ja, ik denk dat er wel sowieso meer programma's bij komen. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch, denk ik. Nee, daar kan ik volgens mij nog niks over vertellen. Dat is natuurlijk nu werk bij de KRO en CV, dus nu mag ik sommige dingen niet meer vertellen. Toch een beetje de autoriteit waar je zo moeite mee hebt. Ja, dat is ook wel lastig, dit. Maar er komen in ieder geval wel andere dingen aan. En het heeft wel allemaal te maken met natuur en dat soort zaken. En ook met kinderen? Of kan het zo zijn dat je op een gegeven moment ook, misschien om nog grotere impact te hebben, programma's gaat maken over de natuur die ook voor volwassenen zijn? Zoals Vroege Vogels bijvoorbeeld ook is. Zou kunnen, maar daar is nog niet expliciet over gesproken. En ik vind het ook gewoon het leukst om met kinderen te werken. Dus zolang ik geloofwaardig kindertelevisie kan blijven doen, dan wil ik dat wel echt blijven doen, denk ik. Maar ik zei net al, grote mensen daar heb ik niet zo heel veel mee. Dus ik vind het gewoon leuk om met kinderen te werken. Mm-hmm. Ja. Maar dat weet ik niet, want ik wist 2 jaar geleden ook niet dat ik een televisieprogramma kon maken. Daar had ik helemaal geen flauw idee van. Dus misschien zit ik hier over 2 jaar wel weer en dan maak ik een grote mensenprogramma. Ik weet het niet. Nee. Je zei helemaal in het begin, ik was een beetje van, oh, help Radio 1 en dat wordt allemaal politieke vragen en nou, help. Nu komt het toch eventjes. Nee hoor. Ben jij heel erg bezig daarmee? Met de geëngageerdheid? Ik bedoel, er is een klimaatverandering aan de gang. We moeten groener worden. Ik vroeg, wat moeten we doen? Toen zei je, gemeentes, steden moeten veel meer groen ruimte creëren. Is dat iets waar jij ook, nog behalve dan dit programma, zou jij nog een prominentere rol in dat proces willen hebben? Ja, want ik ben wel echt heel erg bezig met klimaat en milieu en zo. Je hoort eigenlijk ook alleen maar slechte berichten. En af en toe is het bij mij op het irritant af, hoor. Ook op mijn Twitter-gedrag, dat ik me weer zorgen maak. En dat vind ik dan zelf ook irritant. Maar ja, wat vind je dan irritant? Nou, dat ik daar iedere keer, dat ik me daar zulke grote zorgen over maak. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Het is gewoon een heel groot probleem. Maar misschien draaf ik af en toe een beetje door. Maar ik vind wel dat er gewoon heel veel dingen moeten veranderen. En dat we dingen anders moeten doen. Maar ja, ik ben zelf ook hypocriet. Want ik ben hier ook in een dikke stinkdiesel naartoe gereden. Precies. Ja. Dat is even een ontboezeming hier. Nou, dat is zeker een ontboezeming. Nee, ik vind dat er vanuit de overheid, dat ze nu eens een keertje klappen moeten gaan maken en gewoon... En al die diesels echt moeten verbieden. Ja, bijvoorbeeld. Maar dan moet wel verplicht worden vanuit de overheid. Daar gaat zeker niet iedereen het nu mee eens zijn. En waarom is dat nodig? Waarom denkt Tim de boswachter niet... Ik vind dat ik daarin dus ook een voorbeeld kan stellen... en gewoon mijn diesel de duur uit doen. Nee, dat kan ook. Maar dan komt het aan op het individu, zou ik maar zeggen. En dan maak je geen grote slag, zou ik maar zeggen. En het is nu echt tijd voor actie. Dus als het ieder individu, dat is prachtig... en ik zie soms hele mooie dingen voorbij komen... maar het is te klein. Nou ja, jij stel, hè, want jij bent dus ook iemand... die heel veel gevolgd wordt op Twitter. Ja. Je bent hartstikke populair bij de jongeren. Mm-hmm. En ook trouwens bij volwassenen. Als jij een statement maakt op dat gebied... en zegt, nou, ik besluit mijn diesel de deur uit te doen... want ik wil, dan kan het zijn dat daar een soort vliegwiel ontstaat, toch? Ja, klopt wel, wat je zegt, ja. Ja, ik ga gewoon zo meteen gewoon lopen naar huis, denk ik. Nou, dat dan niet, maar... Nee, maar dat klopt, ja. En dat kan ook weer door middel van een... misschien inderdaad ook wel van een televisieprogramma... maar dat kan ook de kracht van Twitter zijn, bijvoorbeeld. Dus, maar dat is wel een goeie wat je daar zegt, ja. Dus volgende week staat hij op internet te koop, je auto. Zeker, nee, dat denk ik niet. Maar er moet wel iets gebeuren. En het, maar alleen maar het bij het individu laten, dat is gewoon... We hebben een grotere actie nodig. Ja, ik snap het. Ja, en dit was nou net het terrein waarvan je dacht... als dit maar niet gebeurt... En dan gebeurt het toch. Ja, begin ik al te stotteren. Ja. Ja. Nee, want als je op televisie bent... en ook als je populair bent op Twitter... dan krijg je ook gewoon kritiek over je heen natuurlijk. Mm. Dat ben je, vooral als je op Twitter, dat ben je wel gewend natuurlijk. Ik bedoel, om de kleinste dingen wordt er kritiek geuit. Daar krijg je ook mee te maken sinds je op televisie bent. En daar heb ik ook een fragmentje van gevonden. Kijk hoe je daarna luistert. Marcel van Roosmalen, die nam jou pas... op de korrel bij Media Insight. Die had jou gezien in het programma De Nachtzoen... waarin je vertelde over je frustratie over klimaatverandering... en daar reageert hij weer op. Tweede Nachtzoen van Tim Hogenbos. Sinds jij vader bent is er een prangende zorg nog wel groter geworden. Klimaatverandering. Ja, ik maakte me daar altijd al zorgen over... maar sinds ik vader ben is dat wel echt verviervoudigd. Ik vind het echt heel frustrerend ook. Ja, hij heeft dus een kind gekregen... en hij is helemaal depressief geworden van de klimaatverandering. Nou, ik heb deze zomer ook een kind gekregen, een derde kind. Nou, toen ik het hoorde van de klimaatverandering ging ik helemaal kapot. Dus je kunt je voorstellen dat ik me heel erg in deze man kan verplaatsen. Ik stelde me allerlei vragen, want ik lag er wakker van. En wat is er aan de hand met de Nederlandse boswachters? Je hebt natuurlijk al de Arjan Posma, ook geen normale boswachter... maar dit is helemaal, loopt dus ergens in de bossen in Nederland loopt een boswachter depressief rond met een bel vanwege die klimaatverandering. Ja, ik moet zeggen, eerlijk gezegd, de kritiek is me niet helemaal helder van wat hij nou bedoelt. Maar ja, je bent genoemd door Marcel van Roosmalen. Nou, dat viel ja, ook maar dat vind ik dan ook wel weer een compliment. En als ik het zelf zo terugluister, als iemand anders dat had gezegd, wat ik dus zei, dan dacht ik ook van ja, jezus, wat een jankert. Maar ja, ik meen het wel oprecht. Dus nou ja, goed. En waarschijnlijk zit het bij Marcel ook nog een dingetje... dat ik in Nijmegen woon en hij woont in Arnhem. Ken je hem of niet? Nee, ik ken hem niet. Oh, nee. Maar eigenlijk wat jij probeerde te zeggen, tenminste... dat is wat ik uit dat fragment hoor... is het gegeven, oh jeetje, die klimaat, ellende... Dat die stress erover vergroot is sinds je vader bent geworden. Je bewuster man bent geworden. Ja, maar dat klinkt hij heel... zegt, dat weten we toch al jaren. Ja, en dat klinkt misschien ook heel cliché. Of het een beetje... Ja, het klonk misschien ook een beetje... afgezaagd, maar ja, het is nou gewoon eenmaal oprecht zo. Want je laat de aarde achter aan je kinderen, als het goed is. Dus daardoor krijg je wel extra zorgen erbij, zou ik maar zeggen. Ja, die diesel die moet echt zo de wou deur ik het uit, zeggen, he? Maar ja, het is... Ja. Jij wilde ooit verhuizen, Nederland uit. En het mooiste land waar je heen wilde was Zweden. Ja. Staat dat nog op je bal, in je balboekje? Nee, dat denk ik niet. Nee, want we zijn 2 weken in Zweden geweest. Echt een prachtig land. Super veel ruimte, groen, heel veel bos. Prachtige meren. Maar toen kwamen we weer thuis in Nijmegen. En toen dacht ik, ja, het is wel eigenlijk gewoon een hele leuke plek waar we nu wonen. Maar ja, Zweden vind ik prachtig. Maar mijn lievelingsland is toch Zwitserland. Maar ja, daar zie ik mezelf dan ook weer niet wonen. Maar weet je wat het is? Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat we gewoon in een hele leuke stad wonen. En Nederland is zo erg, is het nou ook allemaal weer niet in Nederland. Hè? Dus, weinig ongerepte natuur natuurlijk. Ja. Maar en wat maakt dat Zwitserland bovenaan staat van alle landen? Ja, prachtig, mooi, schoon, fantastische bergen. Ik ben gek op bergen. Maar goed, je bent nu tv-maker bij KRO-NCRV. Daarom. En ja. Die hebben ze niet nodig, denk ik, in Zwitserland. Nee, nee. En mijn Duits is ook niet zo heel goed. Of nee. Zwitsers. Ja. Ik denk dat je gewoon hier uiteindelijk blijft. Je hebt Lyme gehad. Mm-hmm. Is dat iets wat je enorm opspeelt zo nu en dan? Want wat ik van mensen hoor die Lyme hebben, dat ongelooflijk heftig kan zijn. Ja, ik heb het 2 keer gehad. Ik wist niet eens dat het kon, maar ik heb dus 2 keer Lyme gehad. En ik kreeg daar onlangs ook weer een vraag over op Instagram. Van ja, hoe ben je dan behandeld? Ja, met antibiotica 6 weken lang. En ja, ik geloof niet dat het ooit echt helemaal uit je systeem gaat. En bij mij heeft dat vooral nog soms wel eens extreme vermoeidheidsklachten of zo. Dat. Maar verder gaat het nu veel beter dan toen ik er middenin zat. Want toen was ik er ook wel echt klaar mee. Toen was er op een gegeven moment was ik gewoon mezelf helemaal kwijt. Was ik gewoon echt niet meer Tim. En toen dacht ik ook van ja, voor mij hoeft het allemaal zo niet meer. Ja, want je werd somber ervan. Nou ja, ik werd gewoon bang ervan. Dat ik dacht van wow, waarom ben ik Tim niet meer? En toen kreeg ik gelijk weer een paniekaanval. Want toen dacht ik van ja, Tim, maar je gaat toch niet. Hoezo, voor mij hoeft het niet meer. Dus en dat was wel echt na de antibiotica traject. Toen ging het gelukkig wel een stuk beter. En ik ben nu wel echt weer mezelf. Behalve dat ik af en toe vermoeid ben. Maar het is gewoon echt. Echt heel aangrijpend. Ja. Lyme is echt kloten. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus als je het bos in gaat. Altijd controleren. Het was in Zweden. We hebben 2 uurtjes in het bos gelopen en ik had 5 teken. En sommige mensen zijn er gewoon gevoeliger voor. Maar ik zit dan gewoon iedere keer helemaal onder. Dus ja, die mogen ze wel afschaffen van mij teken. Nou hè, ja. Inderdaad. Ja. En het regent buiten, dus straks lekker het bos in. Jouw favoriete jaargetijden. Mm-hmm. Hè? Ja. De herfst. Ja, heerlijk. Heel erg leuk dat je er was. Tim Hogenbos, oftewel boswachter Tim. Want zo blijven we je gewoon noemen, toch? Goed, ook al zo, ben ja, je zeker. Boswachter af. Ja. We gaan allemaal kijken naar jouw programma. Want de eerste aflevering van een nieuwe reeks Beestenbrigade is vanaf morgen in de ochtend, je moet vroeg zijn, maandagochtend op ZEP om 7:55. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, je hebt het volbracht op de Grote Mensenradio 1. Ja, gelukt. Yes. Ja. Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag golfer Maarten Lafeber. Misschien ook wel iets voor jou trouwens, lekker buiten. Op de green. Nog wat nooit geprobeerd, maar wie weet. Ja. Ja, lijkt me een goed idee. Heel graag, tot zo. NTO Radio 1. Vindt u het een verstandig idee om die 1,5 meter in dit stadium los te laten? Nou, het is in ieder geval heel begrijpelijk als je kijkt naar de druk vanuit de samenleving. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Maar is het dan op dit moment verstandig, vindt u? Sven Kokkelman met 1 op 1. Ja, dat laat ik echt aan het kabinet. Nou, ik begrijp wie er aan de knoppen draait en wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Maar precies. Ik bespeur toch enige maar twijfel dat begrijp bij. Ik ook. 1 gast, 1 interviewer. Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar al meteen weer om de hals vliegen en helemaal teruggaan naar normaal. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus we schaffen de 1,5 meter af, maar het is wel de bedoeling dat we 1,5 meter afstand houden. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op wasmachines en drogers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. Ster. 1 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De Nederlandse topgolfer Maarten Lafeber maakte onlangs bekend dat hij gaat stoppen als professional. Hij gaat verder als bondscoach. Straks horen we hoe hij terugkijkt op zijn carrière en of er voldoende golftalent is in Nederland. Nu eerst het laatste nieuws. Een grote cocaïnevangst in Rotterdam. Het NOS Journaal met Katrien Straatman. In de haven van Rotterdam is vannacht een grote partij harddrugs onderschept. Volgens het OM gaat het om meer dan 1000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 78 miljoen euro. De partij werd gevonden in een container die vermoedelijk is gebruikt als tijdelijke opslag. Vrijdagavond zijn in Warder in Noord-Holland in een andere zaak 9 verdachten aangehouden. Dat gebeurde nadat er in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek 85 kilo cocaïne was gevonden. De Franse zakenman, politicus en sportmagnaat Bernard Tapie is op 78-jarige leeftijd overleden. Tapie was in Nederland vooral bekend als eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille. Ook was hij een korte tijd in Frankrijk natuurlijk minister en hij zat in het Europees Parlement. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Ja Frank, een grote man, dus maakt het veel los in Frankrijk? Nou, dat kun je wel zeggen. Er is echt enorme ophef hier. De man is een levende legende. En dat merk je. Er zijn speciale uitzendingen nu op radio en televisie over hem. Bij zijn huis in Parijs, waar hij is overleden, worden nu bloemen gelegd door mensen. In Nederland is het misschien niet zo bekend, maar hier is het echt iemand die een halve eeuw een begrip was in Frankrijk. President Macron heeft de familie gecondoleerd en noemde Tapie een man van 1000 levens. Een man van 1000 levens. Ja, maar die man had ook nogal wat op zijn kerfstok in de politiek. Is dat niet opmerkelijk dat Macron hem dan ook eigenlijk een eerbetoon geeft? Nou, hij krijgt eigenlijk eerbetonen van iedereen, want hij heeft nogal een carrière achter zich. Hè. Hij begon natuurlijk als zakenman, Bernard Tapie. Hij kocht en verkocht in de jaren 70 bedrijven, werd daar steen en steen rijk mee, maar werd inderdaad ook verschillende keren veroordeeld wegens fraude. Hij schreef boeken, kreeg een programma op tv, ging de politiek in, was acteur, zelfs een blauwe maandag nog zanger, maar dat werd geen succes. Hij had een enorme grote mond, was voor niets in iemand bang. Hij kon publiekelijk schelden en ruzie maken en dat deed hij aan de lopende band. En dat vonden heel veel Fransen leuk, die vechtersmentaliteit. En als ik daar één heel praktisch voorbeeld van mag noemen. Ja. Zo'n 30 jaar terug, hij was politicus, hij was een linkse politicus, hè, sloot zich aan bij de socialisten. Ja. En hij ging toen eens naar binnen bij een bijeenkomst van het toen nog echt extreem rechtse Front National, de vijand voor hem, waar hij heel veel tegen was. En hij nam daar in die zaal met al die mensen van het Front National het woord, pakte de microfoon en zei tegen de zaal: weet je wat we met migranten moeten doen? Die moeten we allemaal op een boot zetten. Nou, luid applaus in de zaal, er werd gejuicht. En toen zei Tapie: en die boot die laten we dan ook nog zinken. Weer gejuich en weer applaus in de zaal. En toen zei Tapie: jullie klappen als ik dus voorstel om een bloedbad aan te richten. Jullie zijn precies zo erg als ik dacht. Jullie zijn om te kotsen. En toen liep hij de zaal uit. Nou, dat is Bernard Tapie. Ja, dat is wel opmerkelijk inderdaad. Zijn voeten uit, zei je. Je viel even weg. Maar er was ook nog dat schandaal met Adidas, toch? Of niet? Jazeker. Hij is in het buitenland om een aantal zaken bekend geworden. Olympique Marseille noemde hij, kocht hij in 1986. Maar hij was ook degene die Adidas aankocht en verkocht. En dat leidde tot decennia lange juridische procedures over de vraag of daar nou wel of niet bij gefraudeerd was. En in die zaak werd bijvoorbeeld ook Christine Lagarde veroordeeld. Dat is de huidige Franse voorzitter van de Europese Centrale Bank. Krijgt hij een grote uitvaart, denk je? Of is er nog niets over bekend? Daar weten we op dit moment nog niks over. Er is president Macron heeft een verklaring afgegeven. Premier Jean Castex ook al, allemaal om hem te roemen. En we weten dat hij is overleden aan kanker thuis in zijn huis. In 2017 maakte Tapie dat zelf bekend op tv dat hij kanker had. Hè. Supporters van Olympique Marseille, zijn club, hingen toen nog een spandoek voor hem op in het stadion om hem te steunen. En Tapie zei daar toen over: dat was de beste chemotherapie die ik ooit gekregen heb. Dankjewel, Frank Renaud vanuit Parijs. De Vlaamse auteur Bob Mendes is overleden. Hij was in Nederland vooral bekend onder liefhebbers van misdaadromans. Hij won 2 keer de thrillerprijs De Gouden Strop. De eerste keer was in 1993 voor De Vergelding en 4 jaar later voor De Kracht van het Vuur. Bob Mendes was 93 jaar. De Dam in Amsterdam is nagenoeg vol met demonstranten die tegen het coronabeleid protesteren. Rond dit tijdstip beginnen ze aan een tocht van zo'n 5 kilometer door het centrum van de stad. Duizenden mensen lopen mee. Het gaat de mensen vooral om de onlangs ingevoerde coronapas voor toegang tot bijvoorbeeld restaurants. En in Italië zijn vandaag burgemeestersverkiezingen. Het is voor het eerst sinds het land in februari een nieuwe regering kreeg dat de Italianen weer naar de stembus mogen. In meer dan 1000 gemeenten kunnen ze een nieuwe burgemeester kiezen. De uitslag geldt als barometer voor de politieke stemming in Italië. Het NOS-journaal. Voor 2 dagen op rij heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Vrijdag waren dat er 38 en gisteren 39, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Sinds juni van dit jaar waren er niet zoveel vliegtuigen en dan ook nog eens 2 dagen op rij. Ja, en dat in de feestweek, dat zou je nog wel kunnen zien als een van de redenen om nog eens extra te intimideren. De week waarin China zijn 72ste verjaardag viert. Als reactie heeft Taiwan gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Die zien dit als pesterijtjes en die verwerpen dit. Die vinden dit ook risicovol, want ze zeggen ze ook in Taiwan, ja, dit kan natuurlijk leiden tot fouten en tot ongelukken. En dat is iets wat ze natuurlijk verre van zich willen werpen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Tot een confrontatie kwam het tot nu toe nooit. Wat China natuurlijk ook een beetje probeert te doen, is om die Taiwanese zoveel mogelijk uit te putten. Ja, en op enig moment, ik denk nog niet dat het vandaag of morgen gaat gebeuren, maar ja, is daar natuurlijk altijd een risico van echt een gewapend conflict. En ja, dat het echt bijten wordt en niet alleen maar bij blaffen zoals nu blijft. De Taiwanese premier Su zei gisteren dat China de vrede in het gebied in gevaar brengt. Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië drijft een grote olievlek in zee. Een deel van de olie is al aangespoeld op stranden en in moerassen in Orange County, ten zuiden van Los Angeles. De olie is in de oceaan terechtgekomen door een lek in een oliepijpleiding. Een woordvoerder van de stad Huntington Beach spreekt van een alarmerende situatie en er wordt gevreesd voor grote ecologische schade. The impact to the environment is irreversible. We must prioritize identifying the cause of today's spill. And for the greater good of our cities and our beaches, we need to understand how to end such a similar incident in the future. Het lek in de pijpleiding zou volgens de LA Times inmiddels zijn gedicht. In Frankrijk zijn de mannen vertrokken bij een regenachtige editie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Gisteren werd het door de regen een chaos bij de eerste editie van de vrouwen. Zo ging Annemiek van Vleuten onderuit. Ze brak haar bekken en ook haar schouder. Commentator Gio Lippens. Gio, doen de mannelijke renners het nu misschien een beetje voorzichtig aan daarop? Nou, niet bepaald hoor, want er wordt ontzettend hard gereden de eerste uren. We hebben nog maar 165 kilometer te gaan. De eerste kasseienstrook komt er op heel korte termijn alweer aan. En er is een omvangrijke kopgroep weg. Een kopgroep, hop, en daar inderdaad een enorme val. Je hoort het geluid daar onder andere van carbon dat over het asfalt schuurt in het peloton. Gewoon op het asfalt, want we hebben dus nog geen kasseienstrook gehad. Ja hoor, en dan gaan alweer de eerste mannen gaan flink onderuit. Kortom, er wordt zeker risico genomen in deze kletsnatte Parijs-Roubaix. Eigenlijk, de afgelopen jaren hebben we altijd een droge Parijs-Roubaix gehad. In het voorjaar, tenminste de Parijs-Roubaix die doorgingen. Maar het werd er gesmeekt eigenlijk om eens een keer weer een regenachtige Parijs-Roubaix. Ik denk toch dat er heel veel mannen nu op de fiets zitten met de gedachte, was het maar droog geweest. Ik kijk trouwens ook naar Wout van Aert in de kop van dat peloton. Die zit daar prima bij. Hij heeft een paar ploeggenoten in een kopgroep zitten. De kopgroep, een heel omvangrijke kopgroep met een paar hardrijders. Die hebben 2 minuten voorsprong, maar dat peloton, ja, dat laat ze niet makkelijk wegrijden hoor. Die proberen ze gewoon binnen schootsafstand te houden, zodat die koers straks echt kan openbreken. Dankjewel. Meer van jou natuurlijk in Langs de Lijn vanmiddag. Gio Lippens. Het weer nog tot besluit. Het is bewolkt, op veel plaatsen regent het nog. Op sommige plaatsen valt er zo'n 30 mm vanochtend. Later vanmiddag breekt in het westen de zon nog even door. Tijdens de regen is het zo'n 13 à 14 graden. Maar in Limburg kan het vanmiddag 19 graden worden. Morgen is het overwegend droog. Behalve in de kustgebieden daar kunnen enkele felle buien met hagel voorkomen. En het wordt dan een graad of 17. Dankjewel. We gaan naar de informatie over de weg. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien nu vooral vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A10-West, daar is sprake van wat wateroverlast richting Zaanstad. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht bij Amsterdam-Slotermeer. De vertraging in de file daarachter is zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Nee, je kan geen kant op. Je kan geen Hier kant kun je op. Niks aan doen. Maar dit is een mega klapper van Ellen van Dijk. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Golfer Maarten Lafeber heeft een punt achter zijn lange en mooie loopbaan gezet. Tijdens de Dutch Open liet hij onlangs weten alleen nog verder te gaan als bondscoach en niet meer zelf de green op te gaan als speler. Dit uur zit hij tegenover mij. Welkom. Dankjewel. Je bent afgereisd naar Hilversum. Heilige grond voor jou, want hier won je natuurlijk de Dutch Open in 2003. Ja, zo kun je het wel een beetje noemen. Ja, het was een speciale plek voor mij. Maar ervaar je dat ook zo als je zo op een bordje Hilversum ziet staan? Jawel, zeker als ik weer van Amsterdam naar Hilversum rijd. En dan ja, weet je, dat is altijd speciaal. En er komt nog steeds best wel veel op Hilversum, dat mijn vrouw en kinderen er zelf spelen. Ja, en dan elke keer weer als ik daar loop, dan die herinneringen komen altijd weer naar boven. Ja, het is goed om hier te zijn. Ron, ja? 70 jaar televisie, kan me voorstellen dat jouw... Is het echt waar? Ik hoor daar nooit iets over dit weekend. Zo, ze hebben het goed stil weten te houden. Ja. Nee, natuurlijk ga ik daarop in bij mijn Media Week Awards zometeen. Maar ook radio, daar gaan we die goede oude radio, daar gaan we natuurlijk altijd mee afsluiten met bloopers. Dus ja. Dat zometeen. Dat is altijd vrolijk. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Maarten Lafeber, geboren op 11 december 1974 in Eindhoven. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Zo voelde het om mijn laatste wedstrijd te spelen? Speciaal met mixed feelings. Mijn favoriete slag is? De driver. Dit is voor mij de aantrekkelijkheid van golfen. Vrijheid. Als ik deze fout maak, erger ik me het meest. Denkfouten. Mooiste golfbaan waar ik ooit speelde? Pebble Beach. Golven of golven? Golven. Deze tegenstander zal ik nooit vergeten. Tim Clark. Dit is een onderschatte rol van een caddy. Het rustpunt. Dit heb ik geleerd van Johan Cruijff. Geloof in eigen kunnen. Geloof in eigen kunnen eigenlijk. Deze geur associeer ik met golven. Net gemaaid gras. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, en ik vraag naar Johan Cruijff, omdat ik begreep dat jullie wel eens samen hebben gegolfd. Klopt, ja. Ik heb veel met Johan gespeeld. We hebben elkaar leren kennen in eind jaren 90. Vanuit daar was ook een vriendschap ontstaan. En we hebben eigenlijk elk jaar hebben we de Dunhill Links Trophy gespeeld. De Dunhill Links Championship, dat wordt eigenlijk nu gespeeld, de laatste dag, op St. Andrews. Johan kwam regelmatig kijken naar wedstrijden. En we hebben pro-ams gespeeld op het Dutch Open. En hij was voor mij toch wel echt een soort mentor in mijn golfcarrière. En op wat voor manier dan een mentor? Nou, gewoon algemeen in de sport hielp hij mij in hoe je jezelf presenteert. De commitment naar je eigen sport. Ook hoe je het als mens moet beleven. Hoe je met tegenslagen omgaat. Ook met de successen. Tot en met hoe je beter met pers om kan gaan. Eigenlijk. Ja, wat zei die? Hij zei daar heel veel over. Ja, maar, nou, één dingetje. Ook vooral jezelf blijven. Gewoon eerlijk zijn in wat je zegt. En dat ben ik altijd wel geweest. En er ook niet omheen draaien. Het is zoals het is. Als je slecht speelt, speel je slecht. Als je goed speelt, speel je goed. En that's the way it is met sport. En daar heb ik altijd heel veel van geleerd. Je zei, we speelden samen dat toernooi? Ja, nou is het toernooi inderdaad is een pro-am toernooi. En dat word je als pro word je gelinkt aan een amateur. En bij dit toernooi zijn het veel celebrities en mensen uit de sportwereld, mediawereld, entertainment, politiek, noem maar op. En dat wordt dan vanuit de hele wereld samengebracht. Een groot toernooi. En vrij snel speelde ik. Eigenlijk mijn eerste editie speelde ik met Tom Okker. Was eigenlijk wel heel grappig. En daarna werd ik eigenlijk gelinkt aan Johan. Toen hebben we geloof ik ongeveer 9 of 10 jaar samen dat toernooi gespeeld als team. Dat was altijd een highlight in het jaar. Om samen dan zeker op de Home of Golf, dat noemen we, op St. Andrews. Daar te spelen en zo'n week mee te maken. En zijn vrouw Dani ging altijd mee. Mijn vrouw kwam vaak kijken. Dus het was echt ook wel sociaal een hele leuke week. Het was niet alleen maar heel erg golf, zoals normaal een toernooi is. Het stukje ontspanning was daar ook bij. En ja, we hebben ongelooflijk veel mooie tijden meegemaakt daar. En hij was ook zo dat hij dan jou ging aanwijzingen geven, hè? Ja, Johan kon me echt wel aanwijzing geven. Ja, veel mensen lachen er altijd om, ja, natuurlijk. En, jij niet? Maar, nou, nee, ik, hij was heel slim. Ik vond hem heel slim en hij let altijd heel goed op. Ook wat er in andere sporten gebeurde. En dat merkte ik ook als we, zoals bijvoorbeeld de Johan Cruijff Foundation een dag hadden in Amsterdam. Hoeveel hij van andere sporten wist en hoeveel interesse die had voor andere mensen. Maar zeg je daarmee, ik leerde ook daadwerkelijk wat van hem? Ja, ik leerde enorm veel van hem. Maar ook op het gebied van golven? Ja, ook wel. Maar meer de simpelheid. Soms als golfer kan je het ook heel gecompliceerd benaderen. Ik weet nog, het laatste jaar volgens mij dat we samen speelden, moest ik de derde dag moest ik goed spelen om de kwalificatie te halen, om het laatste dag te mogen spelen, die finale dag. En ik zat er niet helemaal lekker in mentaal. En dat ging eigenlijk heel simpel met mij, heel strategisch de baan doornemen. Toen dacht ik, ja, dat weet ik zelf ook wel. Maar hij legde het eigenlijk op zo'n manier uit dat ik ineens heel veel rust kreeg. En de dag erop maakte ik een rondje -8. Ja, en dan haalde ik makkelijk de kwalificatie. En dat hield mij wel. En andere mensen zeggen, ja, maar goed, dat weet je zelf er ook wel. Maar het was de manier waarop die 's avonds aan het avondeten, hoe we erover spraken en hoe ik het moest benaderen eigenlijk. Ook op mentaal vlak. En ik vond hem daar wel briljant in, ja. Want als je daar dan aan denkt, op mentaal vlak, wat was dan wat hij zei? Nou, de rust die je moet hebben. De rust over jezelf. En vooral het geloven in eigen kunnen ook heel belangrijk. En maar ja, ook, hoe creëer je dat als je dat dus even niet voelt? Nou ja, je praat natuurlijk met mensen. Je haalt aan, want je hebt natuurlijk een caddy, je hebt een coach, noem maar op. Mensen om je heen. Maar hij had een heel scherp oog voor om te zien hoe een sporter erin zat. Ook vooral mentaal vlak zag je heel goed. En hij kon moeilijke situaties, kon hij erg simpel uitleggen en simplifieren als het ware. Soms als sporter kan je wel eens, als je er niet helemaal lekker in zit mentaal, dingen toch heel gecompliceerd benaderen. En hij ging juist de andere kant op, het heel simpel benaderen. Ja. En vanuit je kracht ging je het zien. Nou, en dat hielp mij wel vaak. Want je noemt ook de caddy. Die noem je ook het rustpunt. Ja. Ja, vroeg ik net in de perskaart. Wat deed jouw caddy goed? Hoe kreeg die jou rustig als je dus eventjes geen rust voelde? Nou, caddies voelen heel snel of een speler gespannen is. Of je wel of niet in vorm bent. Of je in je warming-up 's ochtends alles wat sneller doet. Nou, dan ziet zo'n caddy vrij snel heel rustig aan. Je tempo ligt te hoog. Hij ziet ook heel snel, als je een goede caddy hebt tenminste, hoe je de bal slaat. Of je wel of niet risico moet nemen. Of je iets safer moet spelen. Dat vond ik heel belangrijk in een caddy. Een caddy die zeg maar one-dimensional is, die alleen maar hetzelfde doet. Daar had ik nooit zoveel aan. Ik vond dat een caddy moest eigenlijk mij meer als persoon beter leren kennen. Ja. Dat hij mij ging vertellen waar ik die bal moest slaan. Ja, echt iets toevoegen dus. Ja, hij moest echt iets toevoegen als mens zijnde. En dat er een bepaalde klik was tussen twee personen. Waardoor die dus waardoor ik vertrouwen kreeg. Ook een moment als ik niet helemaal zeker was, maar onbewust toch wel beter speelde dan ik dacht. Dat hij durfde risico te nemen. Zegt nu is het aanvallen. Dacht ik, oeh, aanvallen. Ja, en dan zag hij dat toch heel scherp. Ja, en dat vond ik altijd coach bijna. Ja, nee, absoluut. Ja, en een caddy is vaak een heel erg onderschat beroep, wil ik maar zeggen. Ja, en dat een goede caddy is toch wel cruciaal in de wereld waar wij leefden. Ja, zeker, absoluut. Ja. Ik vroeg wat jij de mooiste golfbaan vond waar je ooit speelde. Ja. Toen noemde je Pebble Beach, ja. Zeg ik dat goed? Pebble Beach, ja. Ja, waar is dat? Dat is in Californië, is dat. Bij Carmel in de buurt. Ja. Nou ja, goed, de ongerepte natuur daar is fantastisch. Met de golfbanen die daar liggen zijn briljant mooi. Die zijn ook wereldberoemd. Ik heb daar geen toernooi gespeeld. Er wordt wel een keer in de 10 jaar geloof ik US Open gespeeld. Maar goed, ik ben een enorme liefhebber als golfer van ouderwetse traditionele golfbanen. En Pebble Beach heeft heel veel traditie. Ik heb daar ook de beroemde overwinning van Tiger Woods ook gezien. Oh. Op televisie in die tijd. Begin jaren, nou was dat 2001, 2002 geloof ik. En ik ben echt een liefhebber. Dus op dat soort banen dan speel ik echt ook echt als liefhebber. En ja, ik vond dat gewoon waanzinnig. Dat heeft enorm veel indruk op me gemaakt. En dat traditionele wat je noemt, hè, waar blijkt dat uit? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik zo opgegroeid ben. Ik ben zelf op de Eindhovense Golf opgegroeid in Eindhoven. Dus maar waar voldoet zo'n baan aan, bedoel ik? Heel oud, een hele oude baan. Ja, ja. Ook bijna 100 jaar oud. Hilversum, waar ik dan gewonnen heb, is ook zo'n hele oude baan. We hebben in Nederland zeg maar de oude 9-banen. Dat zijn echt wel de banen die na 85 jaar of ouder zijn. Die liggen er eigenlijk al het langst. Ja, en die hebben heel veel karakter, vind ik. En daar Want ben ik zelf voor. Want die hebben een oud clubhuis, of wat is er dan oud? Nou, niet zoveel het clubhuis, maar gewoon de, ja, in Hilversum loop je door de oude bossen. Of je hebt Noordwijk, loop je aan zee. De Haagse heeft dat ook. Ja, die liggen daar gewoon al heel lang. Die liggen er al heel lang. En dat het gras zie je is gewoon, al heel oud. Ja, ook. Maar je ziet het aan het ontwerp van de baan. Ja? Holes die er al 50, 60, 70, 80 jaar liggen. En nieuwe banen kunnen ook mooi zijn. Alleen het vormt zich enorm, die oude banen. En het heeft heel veel karakter en traditie. En dat vind ik heel mooi in deze sport. Is er eentje de absolute favoriet hier in Nederland voor jou? Nee, vind ik lastig. Ik ben een enorme fan van Noordwijk. Een zeebaan is dat. Ja. Is wel heel anders dan een bosbaan. Maar ik ben ook een enorme fan van inderdaad van Hilversum en Eindhoven. Zo ben ik opgegroeid. En als je zegt dat is heel anders, dan komt dat ook doordat daar bijvoorbeeld veel meer wind is of zo? Ja, absoluut. Ja, veel meer wind. Er zijn natuurlijk geen bomen. Het is heel open. Ja. Het is heel anders. Inderdaad, het type gras is wat anders. Banen zijn vaak wat harder aan zee. Dus daar speel je bal meer over de grond. Op bosbanen sla je de bal meer hoog. Is anders geprepareerd. Ja. Ik ben in gesprek met Maarten Laveber, een van de beste golfers die Nederland ooit gekend heeft. Hoeveel wedstrijden heb je eigenlijk gespeeld? Heb je erbij gehouden? Nee, ik hoorde toevallig toen ik het Dutch Open speelde. Een van de journalisten zei het. Volgens mij zijn er 400 op de European Tour iets van 423 geweest. Het kan ook 22, 24, ik weet het niet precies, maar het zijn er heel veel geweest. 400 plus in elk geval. Precies, ja. De Dutch Open vorige maand, dat was jouw laatste keer op de green, tenminste als speler. Ja. Je gaat nu alleen nog maar aan het werk als bondscoach. De belangrijke mensen om me heen heb ik het aangegeven. En daar gaat het om. Ik vond het jammer dat mijn ouders niet bij waren. Mijn vader was in het ziekenhuis op het moment. Dus ga ik zo naartoe. Dus ik hoop dat hij oké is. En ik had het leuk gevonden als hij erbij was. Want hij is natuurlijk wel... Ja. En mijn ouders, mijn grootste supporters altijd geweest. Maar het is mooi geweest. Ik zet me al een paar jaar hard in voor de jeugd in Nederland. En vind ik heel leuk om te doen. Maar ik merk ook, als je weinig traint... Ik wil beter spelen dan dit. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, dan is het mooi geweest. En ik wil niet alleen zomaar figurant zijn als oud-kampioen. Ja, dat waren jouw woorden, Maarten. Ja. Ja. Voelde je een figurant? Nou, een klein beetje wel. Ik heb Dutch Opens altijd met waanzinnig veel plezier gespeeld. En altijd veel waardering gehad van de mensen als ik daar speelde. En het kwam ook echt wel een beetje op het laatste moment dat ik speelde, hoor. Nogmaals, ik was Daan Sloot heel dankbaar dat ik een wildcard kreeg op het laatste moment. Want ik gaf echt heel laat aan, echt 1:12, dat ik toch graag zou willen spelen. Maar als ik speel, wil ik goed spelen. Ik weet ook niet meer dat ik zo goed speel als toen ik won in 2003. Alleen je wil wel eigenlijk precies toch gewoon de kwalificatie halen, het weekend spelen. En ik merkte dat ik heb zo weinig getraind en geen wedstrijden gespeeld. Ja, je haalde je eigen niveau niet meer eigenlijk. Nee, zeker niet. Kwam ik helemaal niet in de buurt. En toen dacht ik bij mezelf, oké, stel ik wil een Dutch Open spelen en ik kwalificeer me daarvoor door middels van andere toernooien te winnen of wat dan ook. Prima, maar om zomaar mee te doen, om het meedoen voor 2 dagen... om te spelen, dat wil ik niet. Nee, het is een beetje je eer erna bijna. Nou ja, misschien dat ook. En ik wil ook niet dan een plek van een ander innemen in principe... of daar een discussie over hebben. Tuurlijk weet je, als oud-kampioen kan je meespelen. Maar aan de andere kant, als ik meespeel, wil ik ook voor trainen... en wil ik proberen echt mijn beste golf dan te spelen op dat moment. Wat dat dan ook is, dat niveau. Maar ik wil wel goed voorbereid zijn. En dat was deze keer minder. Wanneer heb je besloten? Wanneer heb je echt gezegd, oké, en nu ga ik gewoon stoppen? Het was op donderdagochtend, na mijn eerste ronde. Oh ja? Ja. Toen dacht je... Nou, ik had donderdag gespeeld. Ik speelde niet eens zo slecht, hoor. Ik startte niet goed, maar kwam goed terug. En er zat echt wel mogelijkheden om de kwalificatie, zoals we noemen, de kut te halen na 2 dagen. Maar ik voelde eigenlijk eind van die ronde al. En op een gegeven moment dacht ik, ja... En ik keek zo om me heen, alles. En wat gevoel ik er zelf bij had. Dus eigenlijk, uit de auto belde ik mijn vrouw op. En ik zei, joh, ik ga morgen de laatste ronde spelen. En zij schrok er eigenlijk ook wel van. Ze zegt, wat? Hoe bedoel je? Wat zeg je nou? Waar heb je het over? En ik zei, nou ja, dit voel ik ineens. En ik ben best wel iemand... Ik ga erg op mijn gevoel af. Soms kan ik ook heel rationeel zijn. Maar op dat moment dacht ik, nee, dit voel ik gewoon. En het is mooi geweest morgen. Alleen, wat het moeilijk maakt, is dat mijn manager en zijn familie waren op vakantie. Die me altijd onwijs heeft geholpen. Mijn ouders waren er niet bij. Vanwege mijn vader, die niet helemaal die ziek was. Bijvoorbeeld mijn zus was er niet bij. En dat soort mensen. Dus dan eigenlijk wil je, als je afscheid neemt, dat de naasten om je heen, dat die dan bij zijn. En die daar ook een beetje in meedelen. Maar goed, de situatie was zo. En ik wilde die nog een jaar rekken. Maar goed, mijn vrouw en mijn kinderen, mijn drie kinderen waren erbij. En dat was voor mij waar het ook om ging. Ik vat jammer gevonden, zij er niet bij waren, vooral mijn zoons. Want die zijn enorme golffanaten en die vonden het mooi om te zien spelen. Dus ja, voor mij was dat prima op die manier. Maar was het niet heel emotioneel dan om die laatste wedstrijd te spelen? Nou, mijn vrouw was eigenlijk wel heel emotioneel daaromheen. En ik deed een interview met de European Tour. Omdat het dan mijn laatste wedstrijd was. En iemand die ik zelf mee op tour heb gespeeld, die eigenlijk als een player liaison voor de spelers werkt, die was enorm emotioneel in het interview. Ik zei, joh, wat is aan de hand? Hij zei, ja, weet je, het is echt wel een ding dat je ineens zo afscheid neemt. Ja. En hoezo? En toen zag ik wel aan hem, het is wel op zich een big deal als je als golfer zo lang hebt gespeeld. Dat je zegt, ik stop ermee. Maar misschien omdat ik toch al een aantal jaar met mijn bondscoachschap en het coachen met andere spelers bezig was, ook mede door het corona-verhaal, heel weinig heb gespeeld, dat ik in mijn hoofd toch al wel er een bepaalde manier afstand van had gedaan. Ja, jij was niet emotioneel. Nee, ik word niet zo snel emotioneel. Nee, en nog steeds niet ook. Het is gewoon oké. Ja, nee, ik ben helemaal oké mee. Mijn vrouw wel, die had meer. We hebben toevallig een paar dagen geleden nog over gehad. Dat je dan ga je wel door bepaalde momenten heen. We hebben ongelooflijk veel beleefd samen. Ook met de kinderen en de mensen om ons heen. Sinds 1997 reis je de wereld rond. We zijn inmiddels drie kinderen verder. Ja. Die maakt heel veel mee. En ja, maar ik moet zeggen, het zit ook weer een beetje in een ver geheugen voor mij. Ik ben niet zo iemand die constant terugkijkt op dingen en daar bepaalde enorme waarde aan hecht. En hebben die kinderen het talent van hun vader geërfd? Ja, mijn vrouw zegt dat het van haar hebben. Maar ja, zij was ook golfster, hè? Nee. Maar nee, ja, goed. Mijn oudste speelt enorm fanatiek en die doet het heel leuk. En mijn middelste ook. En de kleinste speelt ook een klein beetje. Maar ze hockey ook en ze doen andere sporten. Maar ze spelen heel leuk en ze vinden het heel leuk. En daar gaat het om. Ja. Ik ben in gesprek met golfer, of tenminste scheidend golfer, zal ik het maar noemen. Maarten Lafeber, we hebben een brief voor jou. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Maarten, dit is Jan Kees van der Velde. In het voorjaar van 1997 hadden we ons eerste lange gesprek over je toekomst. Je had net de latere topspeler Sergio Garcia in het Spaans Amateur Open verslagen. En je dacht na over je carrière als prof op de Europese Tour. Je financierde je eerste jaren met een innovatief aandelenplan. Maar hoewel je ook elders in Europa als een talent werd beschouwd, was het begin op de Tour op zijn zachtst gezegd aarzelend. Na een overwinning in 1999 in het Open van Kenia vond je echter de weg naar boven. En dan was er natuurlijk je zege in het Dutch Open van 2003. Dat je het zo lang hebt gered op het hoogste niveau kwam natuurlijk door je talent. Er waren maar weinigen die de bal zo goed sloegen als jij. Maar er was ook een andere belangrijke factor. Je liefde voor de sport. En dat is wat je nu nog steeds drijft als bondscoach. Die liefde voor golf heb ik misschien wel het meest in je bewonderd. Je bent nu 47 en ik weet eigenlijk wel zeker dat je over 3 jaar op de Senior Tour gaat spelen. Samen met je concurrenten van toen. Maar probeer dan echt te genieten van de toernooien. Want je hebt het jezelf met je gedrevenheid niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Je legt er vaak wel heel veel druk op je schouders. En probeer ook te genieten van PSV. Maar dan liever niet als Feyenoord te bezoeken. Jan Kees van der Velde, golfjournalist, Feyenoord-fan, blijkbaar. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe is dit om te horen? Hoe hij terugkijkt op jou? Ja. Heel leuk. Ken Jan Kees al meer dan 30 jaar. Hè? We hebben gehad over 97, maar ik denk, sinds ik al begin jaren 90 in het Nederlands amateurteam kwam, was Jan Kees al vooraanstaand ook golfjournalist in Nederland. Die eigenlijk de spelers interviewde en iedereen volgde door Europa heen over de hele wereld. Dus heel leuk om te horen. En hij slaat wel de spijker op zijn kop. Ja, want als je zegt hij slaat de spijker op zijn kop, dan refereer je aan, want hij heeft veel gezegd. Mm. Waar refereer je dan aan? Nou, eigenlijk wel alle dingen. Ja, nou, daar haal ik er een paar uit. Ja. Ja, want hij zegt dat je het jezelf niet altijd even gemakkelijk hebt gemaakt en veel druk op je eigen schouders hebt gelegd. Klopt. Ik denk dat je daar aan refereert, onder andere. Ja, klopt. Ja, heeft hij zeker een punt. Jan Kees heeft mij natuurlijk heel veel zien spelen. Ik was iemand die, ik haat verliezen. Ook als ik nu, wij spreken, een tegen mijn middelste zoon de potje zou tennissen. Dus vind ik niet leuk als ik zou... Ik laat hem niet winnen. Nee. Maar, ook niet toen hij 6 was? Jawel. Dan was ik nog wel wat coulanter. Ja, maar toen hij 12 was niet meer? Nee, dan niet. Nee. Maar ik leg de lat altijd heel hoog voor mezelf. En ik had er toch wel een geloof in eigen kunnen. Ik vond... voor mezelf dat ik echt wel bepaalde resultaten moest halen. Ja, en soms had dat een negatief effect. Dan inderdaad, als je aan de leiding stond in toernooien... of bepaalde verwachtingen of doelstellingen had... ja, dan kan je een bepaalde druk op jezelf leggen. En die was soms best wel hoog, ja. Ja, want een negatief effect. Je stond een beetje bekend, om met jouw eigen woorden te spreken... als een heet hoofd. Ja, ja. Want dat leidde wel eens tot flinke, volgens mij heftigheid op de green. Ja. Wat deed je? Nou, ik kon wel eens boos worden. Ik bedoel, ik moet zeggen, het was meer als er niet heel veel mensen waren, hoor. Het ging niet zo omdat ik me ging misdragen of zo. Alleen ik kon boos worden, ja. Stond wel onbekend. En wat deed je dan? Nou, er is wel eens een club doormidden gegaan. Net zoals een tennis, zoals een tennisracket breekt. Dat gebeurde bij mij ook wel eens. En ik kon ook wel moeilijk zijn voor de mensen om me heen. Ik was veel eisend voor mezelf. Ik kon veel eisend zijn naar mijn caddy of het team van mensen om me heen. Wat eis je dan van hun bijvoorbeeld? Op wat voor manier was je moeilijk? Mijn lat lag heel hoog. En als ik niet goed speelde, dan kreeg de rest dat ook wel te horen. Heel soms terecht, maar ook wel vaak misschien onterecht. Maar goed, dat was gewoon mijn drive om zo goed te worden... en proberen maximale eruit te halen. En soms had ik denk ik wat vaker even tot 10 moeten tellen... en denk oké, wat is nu echt aan de hand? En dat heeft ook geleid door een stukje dat ik... niet genoeg geduld had, waardoor je ook wel eens ging wisselen van coaches, andere swingcoaches. Dan ging die snel genoeg mijn groei en dan ging je zoeken naar dingen. Ja, dat werkt dan tegen je. Ja, en dan wordt die druk toch wel groter, want je gaat twijfelen en dan krijg je verkeerde druk, ga je zelf opleggen. Zo'n vicieuze cirkel naar beneden. Ja, precies. Jij zegt het is ook wel eens onterecht geweest, hè, dan was ik op iedereen boos omheen en ook wel eens onterecht. Leidde dat dan tot gesprekken, weet ik veel, 's avonds van tja jongens, sorry. Ja. Jawel, zeker. Jawel, absoluut. Jawel, ik kon wel boos worden. Maar ik was wel altijd dat ik ook met een Katie bijvoorbeeld kon ik discussies hebben. Maar na de hand ging ik echt wel even zitten en luisteren. Weet je, dit was niet helemaal terecht van mij. Ik had dat iets anders moeten inschatten. Je reageerde je gewoon een beetje af op die Katie. Ja, precies. Ja, en dat, veel Katies weten dat ook, hoor. Maar goed, ik kan nog steeds wel. Ben ik wel heel duidelijk tegen mensen. Ik sta wel, denk ik, bekend als iemand die... Ik ben wel fair, hoor, maar gewoon wel op een gegeven moment mijn mening zeg. Soms moet je niet je mening geven. Want als je daar nu dan met enige afstand, nu misschien nog te vroeg, want ik bedoel, je net gestopt. Maar kan je je voorstellen dat als je daar over een paar jaar over terugdenkt, dat je denkt, ja, jeetje, wat heb ik eigenlijk... Hoe heb ik dat eigenlijk gedaan in der tijd? Ja. Jawel, maar ik heb er al best over nagedacht. En hoe kijk je daar dan naar? Heel positief, maar ook best wel kritisch naar mezelf. Denk met gêne ook een beetje? Nee, dat niet zozeer. Want op dat moment, met gêne natuurlijk. Je hebt wel eens dingen iets gedaan of op de baan. Denk je, weet je, daar schaam ik me wel een beetje voor. Dat had ik niet moeten doen. Mm-hmm. Of wel eens een interview dat je in de emotie wat zegt. Denk je, weet je, dat was niet helemaal handig. Dat had ik beter op een andere manier kunnen brengen. Maar goed, weet je, je doet dat niet met opzet. Maar ik heb er wel veel van geleerd. En als ik ook op terugkrijg, heb ik denk ik echt wel een moment. Ik denk, als ik net even die afslag net even wat de andere kant had genomen, had het net wat anders uitgezien. Maar ja, dat is achteraf. En ik probeer dat weer over te brengen aan de spelers met wie ik werk. Ja, en probeer dan hun te behoeden voor, zeg maar, de fouten of de mindere keuzes die ik zelf heb gemaakt. Ik denk dat ook mijn rol is. Want zou dat bij jou hebben geholpen? Stel, jij had een Maarten Lafeber als coach gehad... Mm-hmm. die dit dus zelf ook meegemaakt had. Ja. Had jij advies kunnen krijgen waardoor je dat misschien anders had gedaan in de tijd? Ik denk dat het zeker helpt. Ik denk dat het zeker helpt als je ervaren mensen hebt. Maar goed, het heeft me ook wel... zoals met Johan Cruijff heeft me veel geholpen. Heeft me ook wel veel succes opgeleverd. Mm-hmm. En wel juiste keuzes te maken. En ook de mensen om me heen. Mijn manager, Michiel. Ook mijn vader en mijn vrouw, Kim. En heb ik altijd heel erg veel mee gesproken. En natuurlijk is het een zoektocht. Maar het helpt wel als iemand echt ervaring heeft gehad. En het allemaal heeft meegemaakt. En de tijd dat ik prof was... Zeker best wel veel jaren was ik de nummer 1 speler in Nederland. Ja. Of en dan moet je toch zelf zien uit te vogelen. Ja. En voor mij zat wel nog Rolf Muns. Maar die speelde op een gegeven moment samen met mij. Die stopte op een gegeven moment, ging echt wel uit golf. daar is bij ons nooit iemand voor ons geweest die ervaring heeft gedeeld die ik of Robert-Jan of Joost Luiten hebben meegemaakt of zelf hebben opgebouwd op de Tour. Ja, en dan helpt het wel als je mensen hebt die dat wel hebben meegemaakt, een klap van de zweep hebben gehad, zoals bijvoorbeeld en met extreem misschien een Sergio Ballesteros die een Sergio Garcia heeft geholpen toen die kwam. Die was Sergio altijd een fantastische speler geweest. Maar het zijn vaak die kleine details die in heel veel helpen. Ja, jij zei waar je het meest aan ergert bij jezelf zijn denkfouten. Mm. Bijvoorbeeld? Stomme keuzes maken op de baan. En keuzes die je maakt, ook qua coaching wat ik heb gedaan. Ja, ja. In het verleden, als ik naar mijn eigen carrière kijk. Maar zoals nu inderdaad een paar weken geleden op het Dutch Open maakte ik een paar denkfouten. Dacht ik, nou, dat kan me echt volledig, kan ik gek van worden. Denk, dat kan niet waar zijn. Een slechte bal slaan vind ik niet erg, want dat hoort bij golf. Het is een enorm moeilijke sport. Ja. Maar strategische denkfouten op de baan, dat vind ik ongelooflijk als je die maakt. Dat kan je bijna niet verdragen van jezelf. Nee, daar kan ik helemaal niks mee. Dat begrijp ik helemaal niks van. Ook als ik dan zelf denk, kan niet waar zijn. Ja. Daar ben ik ook heel strikt op met de spelers met wie ik werk. Dat hamer ik enorm op. Slechte ballen slaan hoort erbij, maar denkfouten is dat moet op een gegeven moment niet. Tegenstander Tim Clark, ja. Ga je nooit vergeten zijn, die perskaart. Nee. Vertel, wat is daar? Nou, ik speelde het Schotse Open in 2005. Dat was een van de grotere toernooien op de Tour. En ik stond na 3 dagen aan de leiding. En hij won uiteindelijk, ik werd tweede. En eigenlijk, hij pakte mij de laatste paar holes en ja, ik speelde beter die dag, maar hij won. En voor mij is dat altijd best wel een turning point geweest in mijn carrière. Had ik dat gewonnen, dan was ik denk ik richting top 50 van de wereld gegaan. Wat een beetje heilig is in golf. De week erop speelde ik de Britse Open. Heel op St. Andrews speelde goed. Maar er zijn bepaalde momenten in je carrière die je... Het moet jouw kant op vallen om een bepaalde push te krijgen of een jump te maken. Waardoor je dus next level gaat eigenlijk. En die laatste paar holes die staan mij altijd echt helder op mijn netvlies. Denk ja... Net even had het mijn kant op moeten vallen, dan had mijn carrière best wel misschien anders uitgezien. Ja, dat omdat is geen denkfout. Nee, zeker niet. Nee, ik heb daar eigenlijk alles wel heel bewust op de juiste manier gedaan. En uiteindelijk was hij beter eind van de rit. Maar dat je hebt bepaalde momenten in je carrière die een heel groot impact hebben. En eerder haalde Jan Kees aan, het Kenia Open was voor mij een ontzettende turning point, dat ik meteen weer terug op tour was. En daar, want ik kreeg dat toernooi, heb ik gespeeld vanwege een invitatie. Dat won ik. En toen ging ik heel goed de goede kant op. Maar dat was voor mij een moment waar ik denk aansluit aan kunnen vinden richting de wereldtop. Ja. En dat won ik niet. Dus ik bleef rond de 80ste plek hangen op de World Ranking. Maar je hebt andere dingen wel gewonnen. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Ja, want jij hebt een mooie trofee meegenomen voor ons Bloed, Zweet en Tranen. Die staat naast je. Ja, ja. Vertel. Ja, Dutch Open 2003, dat is voor mij toch echt wel de highlight geweest. Kun je hem omschrijven, je trofee? Hij is vrij klein, maar hij is, ik vind hem gewoon heel simpel, maar wel gewoon heel bijzonder. Ook de scores staan erop. En ja, weet je, er zijn maar heel weinig Nederlanders die hem hebben begonnen in de historie. Volgens mij zijn het er maar 3. Joost Luiten, ik en Joop Ruhl. Ja, en het is om in eigen land te winnen. Dutch Open is al een heel speciaal toernooi op de Tour geweest. Ook voor de andere spelers. Als kleine jongen droom je daarvan. En eerst toen ik jong was, dacht ik van jeetje, als ik ooit dit toernooi zou mogen spelen, vond ik al heel bijzonder. Toen was ik nog amateur. Maar ja, het volgende stap is, als je het zou mogen winnen, dan... Dat is, volgens wij noemen dat de 5e major of de 5e Grand Slam, moet je het dan ook wel noemen. Was dat heel bijzonder. Ja, zullen we even terug in de tijd? Ja. Maarten Lafeber wint de 84ste Dutch Open en is eindelijk toegetreden tot de rijen van toernooiwinnaars op de Europese Tour. En daar is zijn vriendin Kim. Ziek de laatste weken. En zijn moeder is het. Ik weet hoe zijn ouders altijd meegeleefd hebben met hem. Ja, ongelooflijk. Ik ben zo ontzettend blij. Het zal waarschijnlijk een van mijn moeilijkste zijn om te winnen. Eigen land winnen, je wil natuurlijk zo graag. Ik speelde goed de laatste maand en ik heb veel kansen gehad. En ja, gewoon net niet de laatste dag. En mensen gaan zeggen, ja, ik kan niet volhouden. En Dit was een hele zware, maar ja, het is een droom die uitkomt. Het is geweldig, zeker op Hilversum. Ik speel altijd goed. Ik heb zoveel support gehad van de mensen deze week. Dus dat was echt was geweldig. Klinkt eigenlijk nog heel ingetogen, vind je niet, Maarten? Ja, maar ben ik ook wel redelijk in principe. Ja, in dit soort gevallen ben je eigenlijk heel erg, heb je emoties heel erg onder controle. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Want heb je nog een herinnering aan die dag? Iets wat je nog wel vaak denkt? Een bepaalde slag of iemand die je feliciteerde of weet ik veel iets? Nou ja, ja. Ja, ik heb verschillende herinneringen. Niet echt één herinnering die eruit springt. Ik heb wel, wat ik zeg, ik was redelijk rustig. Ik was alleen toen ik naar de scoring hut liep vanaf de 18e. Ja, toen zag ik eigenlijk mijn mental coach, mijn manager, mensen om me heen eigenlijk die heel erg geëmotioneerd waren. Emotioneerd. Mijn vader kon bijvoorbeeld niet vinden. Die was ergens anders. Ik weet niet waar die was. Die was een ommetje gaan maken of zo. Misschien die kon het niet aan. Misschien, ja, ik zag alleen mijn moeder en mijn vriendin en mijn familie en mensen. Dus dat staat me nog heel erg bij. Maar het was meer voor mij echt de opluchting, denk ik, dat ik had gewonnen. Ja, fantastisch. Ja. Nu ben je bondscoach geworden. Ja. Dat doe je al een tijd trouwens, maar nu is dat je fulltime functie. Hoe is het met de aanwas van jonge talenten? Nou, er komen zeker goede talenten aan. Alleen de aanwas, het is heel dun. Het is heel dun gezaaid in Nederland. We zijn eind jaren 90 tot met midden jaren 2000 waren de snelst groeiende sport in Nederland. Maar als je kijkt de laatste 5, 6, 7 jaar is het heel hard afgenomen. Mm-hmm. Dus in de breedte sport hebben we eigenlijk best wel een probleem in Nederland. De golven te weinig kinderen. Meer kinderen zullen moeten gaan golven. Nu zien we wel weer een kleine stijging, gelukkig. Eigenlijk door corona is de golfsport eigenlijk weer enorm populair geworden. Dat mensen gewoon echt naar buiten willen natuurlijk. Dus dat is heel positief. Maar daar werken we hard aan. Er is een team van mensen binnen de bond die daar aan werkt. Ja. Maar jij had het gevoel dat Nederlandse spelers een beetje te veel gepamperd worden. En te snel het gevoel hebben dat ze eigenlijk wel goed zijn. En ik vond het grappig om te lezen dat jullie dus bijvoorbeeld de jongeren die dan talentvol zijn zeggen, je moet je eigen tas dragen, niet je ouders. Mm-hmm. En om op dat soort manieren een soort mentaliteit proberen bij te brengen. Ja, een soort, wij vinden zelfredzaamheid enorm belangrijk bij de kinderen. Zit het daarin, in dat soort kleine dingen, denk je? Ja, van jongs af aan begint dat wel. Inderdaad, het voordeel wat je geeft is, ga je zelf je tas uit de auto halen, leg je hem in de auto, of laat je dat door je vader of moeder doen. Kijk, en het is ook logisch dat de kinderen zichzelf snel goed voelen in ons land. Want ja, als de concurrentie niet heel breed is en je wordt Nederlands kampioen, ja, is heel anders dan dat je dat in Amerika moet doen tegen een paar honderd andere kinderen. Dan in Nederland tegen 10 andere bewijzen van. Dus ik snap het ook wel. Maar we proberen wel de kinderen, ook zeker de oudere kids, die op een gegeven moment ook naar Amerika gaan, de university, toch best wel een soort zelfredzaamheid te creëren. En een bepaald ownership van hun eigen spel te krijgen. Waardoor ze dus gewoon in de wereld buiten Nederland toch wel een beetje bulletproof worden. En we merkten dat in het verleden dat wat minder was. Maar ook wat we heel belangrijk vinden is het samen trainen. En het samen ook plezier hebben van het spel en elkaar beter maken. Dus die combinatie is heel belangrijk. Het is 70 jaar televisie, hè? Ja. Ron Vergouwen had het al aangekomen. De Mediaweek Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, ik kies altijd het radio- en tv-moment van de week. Maar goed, Margreet zei het al, 70 jaar televisie, dus om promenade te quoten. We gaan het vandaag net even anders doen dan u van ons gewend bent. 70 jaar televisie. Ik heb aan jullie gevraagd wat jullie nou eigenlijk bijstaat van 70 jaar televisie, wat jullie een hoogtepunt vinden. Margreet, ik begin even bij jou, want jij hebt ook een fragment gekozen. Jij koos voor de indringende oproep op tv van Hank Heijn, de vrouw van Gerrit-Jan Heijn, die in 87 ontvoerd werd, om zomergasten te quoten. Wil je er eerst over vertellen? Of zullen we eerst even naar het fragment gaan luisteren? Laten we eerst maar luisteren. We hadden gehoopt dat u mijn man zou vrijlaten. Nu wij al het mogelijke hebben gedaan om u het losgeld te overhandigen. Vandaag, 7 dagen later, blijkt dat echter niet te zijn gebeurd. Wat de media allemaal hebben gepubliceerd over de aflevering van het losgeld mag u ons niet aanrekenen. Daarom vraag ik u uit het diepst van mijn hart, laat Gerrit-Jan zo gauw mogelijk vrij, zodat er een einde komt aan deze lijdensweg. Ja, indringende televisie. Ik heb het zelf niet bewust gezien, want toen was ik net te jong. Maar hoe heb jij hiernaar gekeken? Nou, ik herinner het me nog wel. Het was midden in mijn studietijd. En ja, ik wilde echt alles weten over die zaak. Ik las alles in de kranten en zo. En het, ik herinner me dus deze oproep op televisie en dat de ingehouden wanhoop. Ze heeft twee keer volgens mij een oproep gedaan op televisie. Ja. De ingehouden wanhoop, ja, dat kwam zo binnen. Maar het bijzondere van deze vrouw vind ik ook dat er is ooit een boek geschreven over haar verhaal, geschreven door Alex Verburg, die heeft haar geïnterviewd. En zij heeft dus de moordenaar, hè, Ferdi E., bleek natuurlijk later, een verzoeningsbrief ooit geschreven in 2005. Want ze wilde niet de rest van haar leven met wrok rondlopen. En toen hij uiteindelijk overleed, heeft ze ook zijn familie een brief gestuurd. Ach. Ja, ik vond dat echt. Herinner jij je nog dat die oproep van Hank Heij? Nou, niet zo bewust als jij het beleefde, maar ik kan het wel herinneren, ja. Ja, ja. Maarten Lefevre, we hebben het ook aan jou gevraagd. Hè? 70 jaar televisie, wat popt dan op bij je? Je kwam onder andere met Tiger Woods, die de Masters won in 97. Maar ook dit fragment. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpuntje. Ja, niet te geloven, zoals hij die wel uit de lucht op had, die hoed staat. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. De titel is voor ons. Zeg op. Het Europees kampioenschap. Ja, dit is een goed stel, hoor. Ja, legendarische quote natuurlijk. Ja. Waarom dit fragment? Nou ja, goed, ik ben opgegroeid met sport. Jan Kees gaf er eerder aan, ik ben natuurlijk PSV'er. Mijn familie is zwaar ingeweven met PSV. Ja, ik ben een enorme sportfanaat, keek heel veel voetbal. En voor mij was dat, ik was toen net 14, of 13. Nee, ik was 13. Toen, ja, dat was voor mij, dat ook een mega moment toen Nederland het Europese kampioenschap won. Met dat doelpunt was voor mij, dat vond ik briljant. En dan heb ik zelf toch ook maar wat gekozen uit 70 jaar televisie. Nou, we hebben al sport gehad en dan kom ik toch weer met mijn stokpaardje amusement. Daar ben ik toch een beetje van, hè, van het amusement. Ja, ja. Dan kom ik bij mijn grote tv-icoon Paul de Leeuw uit. En dan zijn er een hoop mensen die dan kiezen voor De Schreeuw van de Leeuw. Afgelopen weekend is bijvoorbeeld ook het fragment waarin hij natuurlijk samen zingt met René Klein, de AIDS-patiënt. Nou, ja, Mr. Blue. Mr. Blue, prachtig inderdaad. Het was een belangrijke uitzending om AIDS in Nederland, om daar meer bekendheid aan te geven. Maar dat mocht ik nooit kijken van mijn ouders. Daar was ik ook weer net iets te jong voor. Maar later heb ik dat behoorlijk ingehaald als het gaat om tv-programma's met Paul de Leeuw. En waar ik enorm van genoot, dat was de comedyserie Seth en Fiona van Paul de Leeuw. Die is iets minder bekend. Dus uit 1994. Die was eigenlijk net zo grof en ook eigenzinnig. Soms op het randje, soms er zelfs overheen. Maar ook creatief, vooruitstrevend. Nou ja, laten we even luisteren hoe dat klonk. Seth en Fiona. We hebben het namelijk niet zo makkelijk gehad, Fiona en ik. We hebben namelijk onze ouders nooit gekend. Onze vader is gelijk na de bevalling ontsnapt. En onze moeder was de slet van de Breukerheide. En daar heeft Zet het van. Daar heb ik het. Ik heb de liefde van de natuur van mijn moeder. Ik was als kind al gek op de natuur. Van Prins Bernhard krijg ik al een natte tanga. Ja, het is een beetje grof af en toe. Maar ik moet zeggen, ik vind de Nederlandse comedy over het algemeen een beetje te braaf ook. Dus ik vond het wel fijn dat Paul al de grenzen opzocht met deze comedy. En helaas is er maar één seizoen van gemaakt. Kees Prins zat er ook in. Ja, ik zou er een moord voor doen om een nieuw seizoen te kunnen krijgen. Maar helaas is dat, denk ik, voorbij. 70 jaar televisie, zo hebben we allemaal onze eigen herinneringen. Om dan nog maar een tv-icoon te quoten. Dat waren andere tijden. Terug naar de onze. Ja, je hebt een momentje gekozen. Toch weer eventjes naar het moment van nu. Het tv-moment van de week. Het was een close call, want gisteren zag ik een prachtig lied van André van Duin. Hij zong gisteren bij Matthijs Gaat Door, zong hij een ode aan Martine Bijl. Kijk dat terug. Het is echt. Ik zat met snotterend voor de tv gisteren. Maar wat ik toch ook even wil noemen in het kader van 70 jaar tv. Het is trouwens heel goed bekeken deze week. Ik dacht van 70 jaar televisie, gaan we al die oude fragmenten nog een keer willen zien. Maar het is magisch, toch? Alles terugzien. Ja, het viel mij heel erg mee. Galit en Sophie bijvoorbeeld van afgelopen vrijdag gingen ook over 70 jaar televisie. Hebben een record aantal kijkers gehad. En afgelopen vrijdag was er een speciale uitzending over de ontwikkeling van nieuws op televisie. 70 jaar breaking news. Had een miljoen kijkers. Hebben meer mensen naar gekeken naar The Voice Senior en Flikker Rotterdam. Dus mensen wilden dat toch zien. Ja, vanuit het makersperspectief. Ja, en het was een hele mooie documentaire. De NOS stak ook opvallend vaak de hand in eigen boezem als het gaat over de verslaggeving in het verleden. Ze waren open over het feit dat ze bijvoorbeeld traag waren met de berichtgeving over de dood van prinses Diana en ook de Bijlmerramp. In de documentaire horen we onder andere oud-presentatoren Gijs Wanders, Philip Freriks en hun oud-concurrent Jeroen Pauw van RTL Nieuws. Het tv-moment van de week. We konden niet meteen de zender op en dat frustreerde mij enorm. De hoofdredactie moest overleggen met omroepbazen waar we mochten inbreken, op welke zender, op welk programma stopgezet zou worden. En toen heb ik gezegd van ik wil eigenlijk heel graag dan naar de studio van Studio Sport. En is toen op een bepaald moment met de neus recht naar beneden gevallen, neergestort op de belden. Dit is een extra RTL nieuwsuitzending. Goedemorgen. De Britse prinses Diana is om het leven gekomen. Dat is natuurlijk voor de NOS is dat een enorm trauma geworden. Hè? Ik noem dat het syndroom van Diana. Want het heeft de NOS enorme imagoschade berokkend. Omdat de NOS op dat moment eigenlijk niet begrepen heeft wat de impact was van wat leek op een banaal verkeersongeluk. De NOS heeft heel vaak gewonnen van RTL. Maar de momenten dat wij wonnen, die werden toch heus wel gevierd, hoor. Een interessante documentaire. Ik vind het altijd mooi als ze niet zomaar klakkeloos dingen herhalen, maar dat ze er ook wat aan toevoegen. Nou, dat heeft de NOS absoluut gedaan. Dus kijk hem terug. 70 jaar breaking news. Ja, is nu overal terug te kijken. Ja, was echt interessant. De radio. Ja, het radiomoment van de week zometeen. Maar eerst wat er misging. De bloopers. Dank aan alle tips. Mensen hebben ze weer massaal gestuurd via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Vorige week liet ik hier horen dat een gesprek tussen Radio 5-DJ Jan Rietman en een beller wat stroef verliep. Nou, deze week nam Jan revanche. Het liep allemaal ontzettend soepel. Ik ben al meer dan 25 jaar met pensioen. Ah, dat is wel lekker rustig, toch, soms? Hallo, Gerrit. Over. Ik ben al meer dan 25 jaar met pensioen. Ah, dat is wel lekker rustig, toch, soms? Hallo. Over. Ja, ik ben er nog steeds. Ja, het makkelijkste is als je in de telefoon praat en niet tegen de radio. Oh, wat wonderlijke radio bij Jan Rietman. Heerlijk. Oh. Op Q Music heeft een luisteraar mooie prijzen gewonnen in een spelletje van DJ Kai Merks. Maar bij het afscheid nemen lijkt het er even op dat Kai en deze beller elkaar verdacht goed kennen. Ga je ook nog naar het exclusieve online optreden van Lady Gaga? Ik wens je alvast heel veel voorpret en geniet ervan, zou ik zeggen. Dankjewel, tot goed. Fijne avond, tot morgen. Zelfde. Of tot morgen. Tot morgen. Waarom zeg ik tegen jou tot morgen? Nou, Kai heeft er zelf nog de meeste lof van, volgens mij. Op 3FM was deze week na de reclame in de show van Herman Hofman opeens 30 seconden lang stilte te horen. Hij legt zelf even uit hoe dat nou kwam. Is het stil? Biem? Hallo. Loop je nou te prutsen? Nee, jij loopt te prutsen. Jij loopt ongelooflijk te prutsen. Biem, zal ik even uitleggen hoe het komt? Ja, leg maar even uit. Aan de luisteraars ook. De hoogste radiobaas van de NPO staat hier met mij te praten. Dubbelbaas. En ik denk dat op dit moment een vervanger gebeld wordt. Even een oproep aan alle bazen in Hilversum. Kom nooit kijken bij de radio, want het gaat gelijk fout. Dan WNL-presentatrice Nikki Herg. Die leidde op deze zender een debat. Waar ze vooral haar eigen telefoon in bedwang moest houden. We hebben het allemaal meegekregen. Gaat toch in gesprek met de ChristenUnie. En volgens eigen zeggen kon Kaag in het landsbelang de boel niet langer ophouden. Geert en Waarling. Er is iets fout. Excuus, mijn telefoon gaat ondertussen. Siri gaat af. Apple praat met mij mee. Ik doe hem even weg. Oké, excuus. Fileberichten op de radio die kunnen soms voor je gevoel echt eeuwen duren. En dan komt er echt geen eind aan. Maar soms dan gaat het sneller dan je denkt. Of zelfs sneller dan de filelezer denkt. A50 Arnhem-Os, ook 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A50... Oh, die zei ik al. Nou, dat was het dan. Nou, ja, nou, ja, hij valt net uit mijn schermpje weg. Gaan we eens lekker stel doorheen. Hier in de radiostudio hebben we geen glazen bekers, maar gewoon een lekker karton. En we hebben ook bekerhouders, dat is ook wel belangrijk. Ik dacht, dat is misschien ook wel een idee voor Q Music, want dit hoorde ik bij Mattie Valk deze week. Ja, nee, we kunnen het toch anders doen. Nee, ja. Ja, sorry, ik gooi je in een glas kapot. Oh, jee. Oh nee, echt? Is die helemaal stuk? Ik moet even de bolgen opruimen. Zo meteen ja of nee? En dan het radiomoment van de week. Ik heb gekozen voor het afscheid van Eddy Keur als invaller in de middag op NPO Radio 2. We weten allemaal, hij is gevraagd om in te vallen, hè, voor Ruud de Wild. Die werd getroffen door kanker. 7 maanden lang heeft hij dus ingevallen op Ruud's prestigieuze tijdstip op de grootste zender van Nederland. Ja, maar hij had zo'n mooi aanbod niet meer verwacht op zijn leeftijd. En hij was een beetje emotioneel bij zijn afscheid. Het radiomoment van de week. Dit is een journey geweest waarvan ik wist dat het zou eindigen. Na 2 maanden, na 3 maanden, na 5 maanden, nu na bijna 7 maanden. En dat geldt voor alle radiodieren in Nederland. Droom gewoon groot. Ik heb hier nooit van gedroomd. Ik heb altijd gedacht van, nou, 538 was de grootste zender. Daar heb ik ooit op gezeten. Hier stopt het. En dan komt dit voorbij. En, nou, dat is gewoon heel bijzonder als je daar staat. En dank voor iedereen, voor de lovende, warme woorden die ik de afgelopen maanden heb gekregen. Zeer veel dank daarvoor. We eindigen met dat waar we mee begonnen zijn. En namens mij... Goedemiddag. Ik hoop dat we onze luisteraars over hebben hier op Radio 1. Eddy blijft gewoon bij NPO Radio 2. Hij gaat namelijk een wekelijks nachtprogramma maken. Dus dat is leuk voor hem. Om Ron van Gouwen te quoten. Ik zet een dikke punt achter de Mediaweek. En het nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Heel goed, Ron, dankjewel. En over radio gesproken, misschien is het goed om te zeggen dat wij volgende week een uitzending hebben van de perstribune. Tijdens het NPO podcast event in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Daar kunnen mensen naartoe, want daar zitten we live. En ik ontvang dan onder meer de makers van de Pakschaal podcast en van de Dik voor Mekaar podcast. Twee razend populaire voetbalpodcast. En trouwens, boswachter Tim, de gast van het vorige uur, die is daar ook. Informatie erover op podcastevent.npo.nl. Goed, heb ik dat gezegd. Maarten Lafeber, inmiddels ben je bondscoach. Je vertelde dat je als speler ontzettend slecht tegen je verlies kon. Hoe zit dat als bondscoach? Heb je daar ook last van? Dat je pupillen verliezen? Ja, kijken is best lastig, moet ik zeggen. Want dan heb je het zelf niet meer onder controle. Dus als je ziet dat het minder gaat, daar heb ik wel last van. Ja, als ze niet goed spelen, vind ik heel vervelend. Dan probeer je ze snel weer te helpen. Ik coach ook een aantal spelers in Amerika. En dan heb je s'nachts wel contact. Want door het tijdverschil natuurlijk. En als je dan 's ochtends wakker wordt en je ziet de scores bijvoorbeeld, en het is niet goed gegaan, dan dat is vervelend. En dan ben je ook niet daar aanwezig. Maar je wil ze wel helpen. Dus ik ben net zo winnaar als toen ik zelf speelde. Je wil graag dat ze goed spelen en succes hebben. En kun je je ei kwijt voldoende in het coachschap? Jazeker. Het is heel druk. Het vergt veel tijd en het is heel leuk. Alleen de adrenaline rush, zeg maar, is anders als je coacht dan dat je zelf speelt. Als je zelf speelt, dat zal dat denk ik nooit evenaren. Dat is toch een hele aparte manier van leven en je sport beoefenen. Maar het is erg, erg leuk, moet ik zeggen. En tot nu toe kan ik mijn ei best wel kwijt, ja. Zeker. En ga je inderdaad meedoen aan die senior wedstrijden? Nou, dat is nog een aantal jaar weg. Jan Kees, ben 47, ben nog 46. Dus het duurt niet lang voordat ik 47 ben. Maar ja, nee, wat hij al terecht zei, ik ben een golfliefhebber. En we gaan het zien. En de kans is echt wel aanwezig dat ik wel weer wat zal spelen. Nou, succes in elk geval met je pupillen. Heel dank veel succes. Ja, ik sprak met topgolfer Maarten Lafeber afgelopen maand. Nam hij dus afscheid als professionele golfer. Dit was de perstribune. Straks de collega's van Langs de Lijn, Hugo en Henry, zitten klaar voor verslag van Parijs-Roubaix. Heel veel topvoetbal. Ik zou zeggen, een mooie middag. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga bij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.